Uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken laait het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Khadija Ariep vertrekt met stille trom uit de Tweede Kamer. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze voorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Tegen de Telegraaf zegt ze geen afscheid te komen nemen van de Tweede Kamer. Ook schrijft ze geen afscheidsbrief. Ariep is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. In Malawi zijn deze maand zeker 70 mensen overleden aan de gevolgen van cholera. Het land kampt sinds maart met een uitbraak van de infectieziekte die gepaard gaat met hevige buikpijn en ernstige diarree. Tot nu toe zijn er in totaal 180 doden gevallen. De uitbraak begon in het zuiden van Malawi en verspreidde zich snel naar het noorden en westen. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen het land bij het bestrijden van de ziekte, onder meer met vaccins en antibiotica. Een groep activisten zegt dat ze in Amsterdam een woning hebben gekraakt van een Russische miljardair. Het pand zou eigendom zijn van Arkady Volodj, de oprichter van het Russische techbedrijf Yandex. Aan de gevel hangen spandoeken met Russische teksten als tegen oorlog en kapitalisme. Volodj staat op de EU-sanctielijst vanwege de oorlog in Oekraïne. Het weer, vannacht steeds meer bewolking en uiteindelijk overal wat regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden en het waait flink. Morgen trekt de regen weg, de wind neemt toe en aan zee kan het stormachtig waaien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 1 november. Leuk dat je er weer bij bent. En welkom bij inderdaad de nacht van BNN-VARA. En vandaag start Movember. En daarom gaan we het vannacht hebben over een toch iets wat zwaarder onderwerp. Namelijk over het ontdekken en de gevolgen van teelbalkanker. Daarover ga ik onder andere in gesprek met een ervaringsdeskundige. En is redacteur Bente op stap geweest met Jip. Een jonge vrouw die terminaal ziek is. Wil je meepraten? Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. Het scherm staat hier open en ik lees natuurlijk alles voor wat er gestuurd wordt. En voordat we onszelf gaan verdiepen in dit onderwerp, blikken we even terug op wat nieuwtjes van de dag. En onder andere, dit heb je misschien gemist. Nieuwsuur-presentator Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Ze won de prijs voor het beste televisie-interview van dit jaar voor haar vraaggesprek met de Oekraïense president Zelensky in mei. En wolven hebben in september tenminste 32 dieren in Drenthe gedood. Daarmee is Drenthe de provincie met het hoogste aantal meldingen van dodelijke aanvallen van wolven in Nederland. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Onze vaders, partners, broers en vrienden verkeren wel eens in een gezondheidscrisis waar weinig over wordt gesproken. Tijdens Movember wordt er extra stilgestaan bij de mentale gezondheid van de heren onder ons. Maar bovenal is er ook aandacht voor de impact van teelbalkanker. Want hoe vaak komt teelbalkanker eigenlijk voor en weten we er wel genoeg over? En heel belangrijk, wordt er dus over gesproken, zeker bij de jongeren. Aangeschoven in de studio is Daphne van Doorn. Daphne is verpleegkundig specialist bij intern oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut. Daphne, goedenacht. Hoi, goedenacht. Wat fijn dat je bij ons bent aangeschoven. Ja. We spraken elkaar in de gang al even. Het is niet jouw favoriete tijdstip per se, hè, waarop je altijd wakker bent. Een paar uurtjes later had het voor mij ook helemaal prima geweest. Ja, gelukkig vind je het wel een heel belangrijk onderwerp, waardoor je ook dacht, ik kom toch graag. Kan je maar vertellen hoe een dag voor jou eruit ziet? De werkvloer. Ja, op de werkvloer zie ik normaliter vooral patiënten. Dus ik draai spreekuren. Daarin behandel en begeleid ik patiënten met zaalbalkanker. Eigenlijk voor, tijdens en na de behandeling. En dan vervolg ik ze in het traject daarna. En daaromheen bereid ik dat natuurlijk voor. Verdiep ik me erin, bespreek ik dat voor en na met de oncoloog. En dat is een beetje hoe het grootste deel van mijn dag eruit ziet op werk. Ik hoorde jou zaadbalkanker zeggen, ik zei teelbalkanker. Is dat een belangrijk verschil of hebben we het over hetzelfde? Het is hetzelfde. Oké, nou gelukkig. Dan hebben we daar in ieder geval geen onduidelijkheid over. Het klinkt, het is één groot onderwerp, namelijk natuurlijk dan teelbalkanker. Maar toch doe je veel verschillende processen, hoor ik. Ja, het is eigenlijk het hele proces. Dus ik zie ze vanaf begin af aan. Eigenlijk komen met de diagnose bij mij binnen. En vanaf dat moment start de behandeling. Dan wel het vervolgtraject. En begeleid ik of behandel ik ze daar doorheen. En wanneer besloot jij, dit is nou het beroep wat ik wil gaan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb eerst als verpleegkundige op de oncologieafdeling zelf gewerkt. Dus als verpleegkundige. En om deze functie te kunnen gaan beoefenen, doe je een 2-jarige master. Dus toen deze vacature voor de patiënt met zaadbalkanker kwam, was dat toch wel een beetje op het lijf geschreven. Omdat ik ze toch ook al veel zag tijdens de behandeling op de afdeling zelf. En waar zit het hem dan in, dat zo op het lijf geschreven is? Ja, ik denk toch de jonge groep die mij aanspreekt. De rol die je kan spelen als zorgverlener in het proces waarin ze zitten, op jonge leeftijd, waar ze mee te maken krijgen, hoe je ze er doorheen kan begeleiden. Hoe je zo'n moeilijke tijd toch wat draaglijker kan maken. Ja, je zei het net al, hè, jonge groep. Dat is misschien iets waar we het zo meteen ook wat uitgebreider over gaan hebben. Ik noemde het helemaal aan het begin, Movember. Movember is een beetje een maand waarin zeker teelbalkanker onder de aandacht komt. Waarom is het zo belangrijk? Nou, ik denk vooral omdat het nog best een beetje een ondergeschoven kindje is. Het is een ziekte die de meest voorkomende vorm van kanker is onder jonge mannen. En waarover toch nog weinig in het dagelijks leven, in de algemene bevolking over gesproken wordt. Dus zoals er wel aandacht is voor bevolkingsonderzoek bij borstkanker of prostaatkanker en darmkanker, is dat toch onder jonge mannen wel een heel stuk ander. En is die begeleiding of dat de bekendheid, ik weet niet goed waar het hem in zit, of dat toch nog steeds een taboe is waar het hem in zit. Maar ik denk dat dat toch maakt dat er minder over bekend is. Ja, dat er toch nog steeds iets over een soort sluier overheen hangt, waardoor het ingewikkeld is om het te bespreken. Ja. Heb je nou vragen voor Daphne? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1-app of je kan bellen naar 0800-1121. Ja, laten we maar naar de basis gaan. Kan je me uitleggen wat teelbalkanker precies is? Het is eigenlijk eenzelfde vorm van kanker als alle andere, alleen een heel goed geneesbare vorm van kanker. Dus daarin wel eigenlijk een aparte tak. Het is een tumor die zich ontwikkelt vanuit eigenlijk de kiemcel in de zaadbal. Dat is denk ik eigenlijk in het kort de omschrijving daarvan. De basis. Ja. Misschien het eerste wat bij mij opkomt, misschien ook wel doordat ook ik niet denk, oh, hier gaat het elke week over. Prostaatkanker vooral niet verwarren. Dat is een heel ander proces. Ja, dat is echt een heel ander proces. En is echt bij de mannen van 70 jaar en ouder meer aan de orde. En zaadbalkanker is echt bij een jonge mannengroep van 18 tot 40 jaar. Ja, en hoeveel van deze doelgroep of krijgen er per jaar teelbalkanker? Ja, het ligt ongeveer rond de 800 nieuwe patiënten per jaar. Dat is echt behoorlijk veel. Dus dat is toch nog wel behoorlijk veel. Maar als je dat vergelijkt met andere vormen, is dat wel een stuk minder. Dus het is echt wel eigenlijk een speciale tumorsoort. Omdat hij toch relatief weinig voorkomt. Maar onder jonge mannen is dit de meest voorkomende soort van kanker. En is daar een specifieke reden voor? Vooral de ontwikkeling van die kiemcellen. Er zijn natuurlijk risicofactoren, zoals bijvoorbeeld een niet goed ingedaalde zaadbal bij de geboorte. Een niet goed ontwikkelde zaadbal. Maar dat is niet iets wat je meteen weet dus? Nou ja, niet goed ingedaalde zaadbal weet je eigenlijk bij de geboorte, want dat checken ze dan op het consultatiebureau. Maar wat ik vaak terughoor, want toch eigenlijk veel mannen die ik in de praktijk zie, hebben dat in de voorgeschiedenis wel staan. Daarbij is dus niet besproken dat het een risicofactor is voor het ontwikkelen van zaadbalkanker. Of die zijn daar niet van op de hoogte in ieder geval. Ah, dus het wordt wel opgenomen in je dossier. Dus dat wordt gezien op het moment dat je geboren wordt. Maar er wordt nergens dan in de loop van dat je bij de huisarts terechtkomt wel eens gezegd, hey, hier moet je misschien op letten. In de situaties waarin ik dat met mijn patiënt heb besproken, is dat bewustzijn er niet, nee. Ja, wat heftig. Ja. Hoeveel mannen denk je dat er überhaupt op de hoogte zijn? Ja, ik denk dat we ons daar echt sterk in vergissen. En dat is natuurlijk lastig, omdat ik het dagen. Ik zit er middenin, dus in mijn beleving is het heel veel aan de orde. Ja, maar ik neem aan dat je het terug hoort. Want wat zijn bijvoorbeeld de eerste reacties die je vaak krijgt? Van patiënten bedoel je? Ja, ja. Nou ja, veel patiënten hopen toch dat we het meer onder de aandacht kunnen brengen. En dat hoop ik natuurlijk ook. En kijk, voorkomen kan je het niet, maar je kan er wel vroeg bij zijn. En dat maakt natuurlijk heel veel uit in wat voor behandelsituatie je terechtkomt. Hmm. De diagnose blijft moeilijk. Maar het verschilt wel of dat je een operatie nodig hebt of nog aanvullende behandelingen nodig hebt. Wat wel een degelijk verschil is in, ja, straks je kwaliteit van leven en wat voor impact het verder nog op je heeft. Ja, maar je herkent dus wel degelijk dat mensen tegen je zeggen, hey, als ik me hier eerder bewust van was geweest, of als er gaandeweg was gezegd, nou, je hebt ooit een niet goed ingedaalde balgans, hou het in de gaten, dan was ik er misschien eerder bij geweest. Had in een aantal situaties wel kunnen zijn, ja. Ja. Wat ik zei, je kan het niet voorkomen, maar je kan er wel eerder bij zijn, wat wel degelijk verschil kan maken. En hoe kom je er nou achter? Wat is de manier? Nou ja, wat we vaak horen, is dat er toch pijn wordt gevoeld. Of dat de andere bal verhard is. Of toch een afwijking voelbaar. Dus bijvoorbeeld een klein knobbeltje, dat je er soort een echtje op voelt. Dat is wat we in vele situaties horen. Dan ben je er vaak ook vroeg bij. Maar er zijn ook situaties waarin mannen langer doorlopen. Ja, dat je toch echt klachten krijgt van rugpijn, benauwdheid, afvallen. Of, het kan echt helemaal doortrekken naar de rest van je lichaam. Ja, dus dan worden die uitzaaiingen eigenlijk zo groot dat je eigenlijk andere lichamelijke klachten krijgt. Dat zijn wel de extreme gevallen waarbij het enorm uitgezaaid is. Dus dat zijn, ja, niet te veel voorkomende situaties. De meest voorkomende is toch dat de man zelf een afwijking voelt aan de zaadbal. Ja, nou wordt er, tenminste, misschien is het ook omdat mijn focus daarop ligt, maar ik heb het idee dat zeker vrouwen best wel regelmatig opgeroepen worden. Hè? Voel aan je eigen borsten. Doe dat zeker een paar keer per jaar, zo niet dagelijks. Is dat ook iets, hoe doe je dat als man? Hoe moet je aan je ballen voelen om te voelen of het goed zit? Nou ja, er zijn sowieso heel veel filmpjes van op YouTube om het te checken. En dat gaat van, zeg maar, kinderniveau tot wat meer volwassen niveau. Maar wat ik vaak adviseer is om dat bijvoorbeeld tijdens of na het douchen te doen, omdat dan de balzak wat meer ontspannen is, dus je dan wat beter kunt voelen. En om toch in ieder geval eens per maand te controleren of dat je nou een afwijking voelt. En ook aan de mannen die nog maar één zaadbal hebben, om dat toch maandelijks te blijven controleren. Heb je nog twee zaadballen, dan is dat wat makkelijker, want dan heb je vergelijkingsmateriaal. Maar toch om dat in de gaten te houden, om, ja, en zelf voelen. Uiteindelijk kent de man zijn eigen zaadbal ook het best. Ja. Of dat je daar verandering in bemerkt. Ja. En bij twijfel toch altijd aan de bel trekken. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe vaak iemand wel of niet aan zijn ballen zit. Dus ik weet niet of je, hè, als je ermee begint, dat je meteen denkt, dit is gek. Vanaf welke leeftijd zeg je, ga vooral checken en doe dat met enige regelmaat? Ja, ik denk toch wel vanaf de puberteit. Dus een jaar of 14, 16, dat je daar toch wel aandacht voor moet gaan hebben. Hmm. Helemaal als je dus zo'n risicofactor als een niet goed ingedaalde zaadbal in de voorgeschiedenis hebt, dat echt wel aan de orde moet zijn. En wat we eerder ook wel hebben geprobeerd, maar wat nog niet helemaal op gang wil komen, maar wat misschien in de toekomst wel komt, is dat we het ook gewoon op middelbare scholen, bijvoorbeeld is tijdens biologielessen, dat aan de orde moet komen. Hmm. Ja. Want dat is juist de doelgroep die je wil bereiken. Ja. Zijn er op dit moment, we hebben natuurlijk Movember. Heb jij ideeën waarvan je denkt, nou, dat is misschien wel een manier waarop we deze doelgroep wel goed bewust kunnen maken van dit probleem? Ja, het is lastig. Ik ben me ervan bewust dat het een heel gevoelig onderwerp is. Het is natuurlijk wel een zaadbal. Dus ja, het is niet of dat je met je grote teen even langs je vrienden gaat en kijkt van, hoe ziet die van jou eruit? Dus ja, hoe je dat echt onder de aandacht kan brengen. Ik denk toch dat social media onder de jongeren nu een beetje het makkelijkste punt is om bereikbaar te zijn. Er zijn natuurlijk wat YouTube-filmpjes. Precies. De biologieles. Ja. Ja. Wat is het proces? Dus stel, ik voel en ik voel dat ik iets heb wat ik niet herken, of dat anders voelt. Ga ik dan als eerst naar de huisarts? Ja. Tenminste, dat is wel hoe het eigenlijk altijd gaat. En dat is voor de velen ook gebruikelijk. Kijk, je als jonge man kom je heel waarschijnlijk niet zo heel vaak met zo'n soort klachten. Of überhaupt bij de huisarts. Maar zijn die klachten er? Ja, ga alsjeblieft naar de huisarts. Je kan beter een keer te vaak gaan dat de huisarts het controleert of een echo laat maken. Dat er niks aan de hand is dan dat je denkt, nou, ik kijk het nog wel even aan. Of ik ga toch niet met mijn zaalbal naar de huisarts. Ja. En hoe is de focus van huisartsen hierop? Ja, ik vind dat lastig te zeggen. Wat ik net zei, het is natuurlijk mijn dagelijkse praktijk. Dus bij mij zouden alle alarmbellen afgaan als een man met zulke klachten bij mij komt. Maar wat ik al zei, het komt 800 keer per jaar nieuw voor. Mm. Nou ja, als je bedenkt hoeveel huisartsen er zijn. Ja, we hebben er een keer verder over nagedacht. Blijkt dat een huisarts het eens in de 5 jaar in zijn carrière voor of tegenkomt. En sommigen zelfs helemaal niet. Dus in hoeverre kan je een huisarts daar ook soms verantwoordelijk voor stellen. Maar gelukkig gaat het steeds vaker ook goed. En wordt zo'n proces snel herkend. En ja, wordt de patiënt ook snel doorgestuurd om bijvoorbeeld een echo te laten maken. Ja, je zou in ieder geval kunnen denken, maak een routine van. Ook al denk je dat het misschien een ontsteking is. Maar ga er toch ergens in de verte misschien een beetje van uit. Ja, het is natuurlijk lastig te zeggen. Er komt natuurlijk ook vaak bijvoorbeeld ontsteking van een zaalbal voor. Dus je wil ook niet gelijk de diagnose kanker erop plakken. Ja, of die onrust creëren. Of de onrust creëren als je daar toch nog niet zeker van bent. Maar ja, ik zei, gelukkig gaat het steeds vaker goed. En zijn de huisartsen daar ook toch meer van op de hoogte? Ik bedoel, het laatste wat je wil is dat je natuurlijk 1 of 2 keer naar huis gestuurd wordt en dat je pas bij de 4e of 5e keer denkt, ik ga toch blijven aandringen. Want in de tussentijd vergaat de tijd. Je zei al, het is in eerste instantie eigenlijk goed te behandelen. Toch is tijd een essentieel iets. Hoe belangrijk is dat proces? En hoe snel gaat het als het eenmaal wel geconstateerd is? Ja, als het eenmaal geconstateerd is, gaat het snel. Na zo'n echo wil je eigenlijk de zaadbal zo snel mogelijk verwijderen, afhankelijk van de klachten en de situatie waarin je de patiënt natuurlijk ontvangt. Maar wat je eigenlijk hoopt, is dat je in een stadium 1 een patiënt ondervangt. En dat wil zeggen dat de kanker eigenlijk beperkt is tot de zaadbal zelf. Dus dat er geen uitzaaiingen zijn. Dus wat je dan wil, is die tumor zo snel mogelijk verwijderen, zodat je eigenlijk enkel met een operatie de patiënt kan genezen en kan gaan vervolgen om dat in de gaten te gaan houden. Ja. Dus daarom wil je dat eigenlijk zo snel doen, om te voorkomen dat er nog losse celletjes aan de wandel kunnen gaan om ergens een uitzaaiing te vormen. En dat, ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat dat van dag op nacht is, maar vaak zien we wel, als die echo is gemaakt, dat binnen een dag of 2-3 werkdagen die zaadbal echt al is verwijderd. Oké, dus daar zit wel echt tempo op. Ja, gaat enorm snel. Die ruimte is er ook. Ja. Zeker omdat natuurlijk ook de zorg de laatste jaren best wel onder druk heeft gestaan. Ja. Heeft dat impact gehad, ook op deze groep cliënten, patiënten? Bijvoorbeeld de vervolgtrajecten hebben wel tot op zekere hoogte wat andere invulling gekregen. Dat je wat consulten soms telefonisch ging doen door de corona. Waar je ze voorheen zag ik alle patiënten. En nu zijn we daar iets creatiever in om moeten gaan. Maar de behandelingen zijn gelukkig gewoon altijd door kunnen gaan. Dus essentiële behandelingen met de chemotherapie en de operaties hebben we altijd kunnen doen. Ja, maar ook die begeleiding daarna is heel belangrijk. Dat zei je eigenlijk ook over je eigen beroep natuurlijk al. Vond je dat moeilijk? Dat in één keer misschien niet op de persoon kon? En had dat impact? Ja, het had zeker impact. Maar we zaten denk ik in een soort noodsituatie waarin je het optimale er dan van wil maken. En telefonisch is natuurlijk niet per se altijd slechter. Voor sommigen geeft dat juist ook meer rust en een betere kwaliteit van leven, omdat ze niet opnieuw in het ziekenhuis geconfronteerd worden met wat ze daar hebben beleefd, bijvoorbeeld. Hmm. Maar voor sommigen is het ook wel heel goed om gewoon face-to-face. Dat is toch een ander gesprek dan dat je dat via de telefoon doet. Ja, je dus verwerking wel, is anders, denk ik ja, dan. Hè? Het heeft wel zeker impact gehad. En ik denk dat het voor een aantal patiënten in negatieve zin, maar voor sommigen ook in positieve zin wel heeft gezorgd voor weer wat meer rust om het meer los te kunnen laten en niet elke keer die confrontatie te hoeven aangaan. Ja. En is het een hele impactvolle operatie? Stel, je zit nog aan de gunstige kant, dus je bent er op tijd bij. Het kan allemaal snel. Hoe lang lig je op tafel? En die operaties gaan vrij vlot en vaak gaan ze dezelfde of volgende dag ook al naar huis. En moeten ze wel een x aantal weken rustig aandoen. Dus bijvoorbeeld niet te zwaar tillen. Zorg dat het wondje goed herstelt. Maar dat is over het algemeen, wordt dat als niet heel zwaar beschouwd eigenlijk. Oké. Ik kreeg ook een vraag binnen van iemand en die zegt, wat doet het eigenlijk met je vruchtbaarheid? Nou, over het algemeen hoeft het niet per se iets te doen op je vruchtbaarheid. Maar het kan natuurlijk wel. Want het komt ook best wel eens naar voren dat er een stel een kinderwens heeft en dat duurt een tijdje, dat wil niet lukken, gaan een traject in om te onderzoeken waar het hem dat in zit. En dat er dan blijkt dat de man een tumor in de zaadbal heeft. In zo'n situatie kan het soms zijn dat er dus sprake is van een onvruchtbaarheid bij een man. Maar verwijdering van een zaadbal door zaadbalkanker wil niet per se iets over de vruchtbaarheid zeggen. Ja, dus het is niet zo dat je de rest van je leven getekend bent als dit gebeurt. Ja, ik kan me voorstellen dat dat er misschien ook wel voor zorgt dat sommige mannen vermijdend zijn, omdat ze denken, ik wil gewoon helemaal niet weten of ik wat de gevolgen zijn. Ja. Dus het is fijn om te horen dat dat niet altijd betekent dat je niet meer vruchtbaar bent. Ja, goed, kijk, de behandeling met chemotherapie kan wel invloed hebben op de kwaliteit van de zaadcellen, dus op de vruchtbaarheid. Maar we zien in zeg 75-80% van de gevallen dat als je goed vruchtbaar bent voor de behandeling, ben je dat na de behandeling ook. Plus dat als we starten met zo'n behandeling, we altijd met de patiënt bespreken of dat ze een kinderwens hebben en dus bijvoorbeeld zaadcellen willen laten invriezen van tevoren. Zodat mocht je onvruchtbaar worden door de behandeling, dat je altijd nog wel je kinderwens kunt volbrengen, omdat je eigenlijk zaadcellen hebt opgeslagen. Ja, dus dit hoort eigenlijk ook gewoon standaard bij dus dat hele proces wat je met deze patiënten doorloopt. Helemaal aan het begin hoorde ik je zeggen, je kan het natuurlijk niet voorkomen. Dat klopt. Aan de andere kant, we hebben allemaal een levensstijl en die kan gezond zijn of niet gezond zijn. Heeft je levensstijl ook maar ergens invloed op? Zeker. Nou ja, we weten dat eigenlijk een ongezonde leefstijl of wel obesitas eigenlijk de grootste oorzaak is voor het ontwikkelen van kanker. Niet voor zaadbalkanker specifiek, maar voor alle soorten van kanker. Dus het heeft wel degelijk invloed. En dat maakt ook, dat zie ik ook veel in de praktijk. En vooral na de behandeling met chemotherapie, omdat het ook later nadelige effecten heeft op bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten. Waarin leefstijl eigenlijk de belangrijkste factor is om dat onder controle te houden. Mm. Maar ook voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld een tweede vorm van kanker. Ja. Wil je die leefstijl zo goed mogelijk op orde hebben. En hoe ziet zo'n herstel er dan ook uit? Wordt er ook naar je leefstijl gekeken? Wat zijn een soort van de basisaanpassingen die vaak gebeuren nadat je zo'n traject hebt doorlopen? Nou, het ligt een beetje aan of dat je welk traject je ingaat, of dat je een operatie hebt ondergaan, of dat je ook chemotherapie bijvoorbeeld hebt ondergaan. Maar leefstijl komt eigenlijk altijd aan de orde. Ja. Daphne, we gaan zo met jou verder praten, maar we hebben ook alsnog tijd voor muziek. I've tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Made your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? You belong to me. Cold Cold Heart van Norah Jones. En het is vandaag 1 november. Dat betekent dat Movember van start is gegaan. En deze bijzondere actiemaand vraagt aandacht voor onder andere teelbalkanker. En bij mij te gast is Daphne van Doorn, verpleegkundig specialist bij interne oncologie in het Erasmus MC Kankerinstituut. Heb je nou vragen voor Daphne? Dat kan. Die kan je stellen via de gratis NPO Radio 1 app. Of je kan bellen naar 0800-1121. En ik krijg zojuist een vraag binnen, Daphne, van Henk-Jan. En dat gaat over het prothesegedeelte. Want ik kan me voorstellen dat inderdaad, zeker als een teelbal verwijderd wordt, misschien een gedeelte. Is er wel sprake van een gedeelte of wordt eigenlijk alles altijd verwijderd? Eigenlijk wordt altijd heel de zaadbal verwijderd. Ja. Wel is een deel, maar dat is echt een uitzonderlijke gevallen. Eigenlijk maak ik dat niet meer mee. Wordt echt heel de zaadbal verwijderd. En om antwoord te geven op Henk-Jan, op de prothese, er wordt eigenlijk altijd, nou ja, uit onderzoek blijkt dat het niet altijd wordt gedaan, maar als ik het van mijn patiënten begrijp, wordt eigenlijk altijd vooraf besproken voor de operatie of dat ze behoefte hebben aan een testisprothese. Dat kan ook altijd achteraf, want wat er vaak wordt ervaren, dat de man op dat moment zo wordt overvallen door de diagnose, het gaat allemaal zo snel, dat ze daar toch voor kiezen om daar eventueel op een later moment nog op terug te komen. En dat kan dus altijd. Ja. Je hebt nogal wat te verwerken ook. Precies, ja. Wat is eigenlijk de impact op je zelfbeeld? Ik bedoel, het tast natuurlijk je lichaam aan. Het is ook vaak, laten we eerlijk zijn, zeker bij geslachtsdelen, dat zijn gewoon gevoelige onderwerpen voor ons allemaal als mens. Hoe reageren mannen daarop, op de verandering in hun lijf? Ja, het is heel wisselend. Kijk, het tast natuurlijk tot op zekere hoogte wel je soort body image aan, je mannelijkheid. Dus ik kan me voorstellen dat voor heel veel mannen best wel moeilijk is. Maar toch, als ik dat in de praktijk ook aan mannen vraag, hebben ze daar eigenlijk niet zo moeite mee. En dan zijn ze er eigenlijk zo blij mee dat ze het op of enkel met een operatie of ook nog met behandeling hebben kunnen verhelpen. Ja. Dat ze zoiets hebben van ja, dat ik dan een bal mis. Ja. So be it. So be it, ja. Ja. En met zijn prothese, ik neem aan dat er allemaal zo goed als echt uitziet. Ja, het is natuurlijk niet precies hetzelfde als je eigen zadel, want het is eigenlijk net als een borstprothese. Het kan nooit precies dezelfde maat zijn. Je hebt daar dan dus ook wel verschillende maten in. Maar ja, het kan wel weer dezelfde. Het voelt ook wat anders dan je eigen bal natuurlijk. Ja. Dus helemaal hetzelfde is het niet. Maar voor sommige mannen geeft het wel een meer zelfvertrouwen als ze zo'n prothese kunnen laten plaatsen. Ja. Is de kans groot dat je het opnieuw kan krijgen? Dus als je een van de twee hebt laten verwijderen, dat er altijd nog zorg overblijft voor de ander? Nou ja, de kans is ietsjes groter dat je het in de andere bal ook krijgt. Maar in de praktijk zien we dat toch niet zo heel vaak voorkomt. Het gebeurt wel eens en dat zijn echte pechvogels. Maar ja, het is niet één op één. Dus als je zaadbalkanker hebt, heb je groot risico op dat je het ook nog in een andere bal krijgt. Maar het gebeurt wel eens. Dus je hebt er wel een licht verhoogd risico op. Nee, wat je bij borstkanker bijvoorbeeld wel eens hoort, dat het ook genetisch kan zijn. Hè? Dus dat er soms zelfs preventief over nagedacht wordt. Is dat iets wat bij teelbalkanker ook speelt? Nou ja, de mannen zijn er sowieso alerter op. Want ze willen natuurlijk nu dan vooral weten, hoe kan ik het voorkomen? Of hoe kan ik er eerder bij zijn? Of is er een groter risico? En juist omdat ik ook bespreekbaar maak dat het goed is om wel die ene bal te blijven controleren, zijn ze daar heel alert op. Plus dat in de controle ook de cijfers daarin naar voren kunnen komen. Dat bijvoorbeeld de bloedwaardes verhoogd kunnen zijn. Dan ga je al een rekensommetje maken. Is de kans groot dat het nu terug is gekomen? Of moeten we eens naar die andere bal kijken? Ja. Dus het komt best regelmatig voor dat we toch tijdens het proces ook nog een echo van die andere bal maken. Tevens gebeurt dat ook al bij diagnose. Dus dan worden allebei de ballen worden gecheckt. Wordt er een echo van gemaakt. En dan zie je al of dat daar bijvoorbeeld soort kalkspatjes noemen we dat in zitten. Wat een risicofactor kan zijn voor het ontwikkelen van zaadbalkanker. Of dat daar een andere afwijking te zien is. Dus het wordt altijd wel al gescreend voordat de tumor wordt verwijderd. Ja, het klinkt ook alsof het allemaal heel nauwkeurig gaat, gelukkig maar. Tot nu toe hoor ik ook hele bewuste patiënten, cliënten waar jij over spreekt. Mm-hmm. Tegelijkertijd zitten we ook met het dilemma dat het toch nog steeds niet bekend genoeg is. Dus een eventueel taboe. Wat is de, toch dan de impact op het moment dat je zoiets hebt? Want ik neem aan dat los van dat fysiek, dat het natuurlijk ook met je hoofd van alles doet. Ja, ja, het heeft een enorme impact. En ik denk dat dat soms wordt onderschat. Zelfs als enkel de operatie moet worden ondergaan. En er zijn een aantal mannen die dat prima naast zich neer kunnen leggen en dat goed kunnen relativeren en zich er bewust van zijn dat dit echt een andere vorm van kanker is dan een, ja, dan een vorm die minder goed te behandelen is. Hmm. Maar die impact is enorm. Juist vaak omdat het in een levensfase waarin je, ja, je net aan het ontwikkelen bent. Dus je bent jezelf nog aan het ontdekken. Je bent of met je studie bezig, of je hebt net een baan gevonden, of je bent een gezin aan het stichten. Ja, ja, dat zijn natuurlijk fases waarin je, ja, zelf eigenlijk nog je leven aan het vormen bent. En dan zoiets ineens je even uit de maatschappij en uit je leven rukt. Ja, je bent misschien wel gewoon een jonge man van 22. Je gaat stappen, je wil op reis, je bent je studie aan het doen. Hoe gaan studies ermee om? Ja, is heel wisselend. Er zijn natuurlijk gelukkig genoeg studies die daar rekening mee houden. En nou, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook situaties waarin een tussenjaar wordt genomen. Of ja, er is in ieder geval genoeg vaak begrip voor. Mm. Plus dat we toch ook wel de patiënt stimuleren dat alles wat lukt in dagelijks leven dat vast te blijven houden. Ook om daarna weer makkelijker terug te kunnen keren in de maatschappij en je oude leven weer op te kunnen pakken. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat zeker het fysieke stuk, hè, hoe lang duurt een gemiddeld herstel bijvoorbeeld? Ben je daar weken aan kwijt, maanden aan kwijt? Ja, enkel zo'n operatie duurt vaak, kan je echt praten over weken. Mm. Maar heb je een behandeling met chemotherapie, wat in totaal vaak 9 tot een week of 12, 15 duurt. Dan, ja, maak ik toch wel bespreekbaar, afhankelijk van de fitheid van de patiënt, dat herstel, dat ze zich echt weer de oude voelen, soms wel een jaar kan duren. Ja. Dus dat je weer aan het werk bent, dat je weer fysiek sterk genoeg voelt, maar ook mentaal. Want wat ik veel hoor, bijvoorbeeld concentratie- en geheugenproblemen bij weer terugkeer naar werk of studie hervatten. Ja, dat zijn echt weer dingen die je echt moet gaan trainen. Ja, en het is dus heel belangrijk dat niet alleen, zeg maar, de mannen zelf er heel bewust van zijn, maar ook alles wat je in je leven doet. Dus studie, werk. Hoe maak je zoiets bespreekbaar? Nou ja, uiteindelijk hebben we ook een AYA-zorgnetwerk. En dat is eigenlijk een zorgnetwerk wat is opgericht voor jongeren met kanker. Dus dat is niet alleen voor patiënten met zaalbalkanker, maar dat is natuurlijk wel een groep die echt in dat zorgnetwerk valt. En daarna hebben we ook een hele mooie tool met allerlei thema's. Waarin dus ook al die thema's aan bod komen, ook in je normale anamnese. Maar eigenlijk wil je al die thema's dus ook met je patiënt bespreken. Dus dat gaat over werk, weer reïntegratie, opleiding. Dus je vraagt dat eigenlijk bij begin af aan allemaal uit hoe zich dat verhoudt. Dus hoe die situatie is. En dat gaat ook over bijvoorbeeld hypotheken, verzekeringen. Ja, want wat is de impact op die hypotheek of verzekering? Dat is enorm, want je overlijdensrisico wordt enorm. Ja. En dat wordt wel lager naarmate de ziektevrije jaren oplopen. Maar het is dus vaak in een fase waarin je met zulke soort dingen bezig bent. Ja, ben je 25 tot 30 jaar of misschien wat jonger of wat ouder en je wil een huis gaan kopen, maar je hebt net te horen gekregen dat je zaalbalkanker hebt. Ja, ga maar eens kijken dat je een verzekering af kan sluiten. Maar wat heftig dat je, en ik bedoel, hè, ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie denkt, shit, mijn lichaam, dat laat me al in de steek. En ineens wil ik gewoon gebruik maken van de voorzieningen die in dit leven zijn. En dat je dan eigenlijk ook voor je gevoel nog een beetje gestraft wordt ook daarvoor. Ja, absoluut. Ja. Ja, zo krom is het. Zo krom is het wel. Heb je daar ook wel eens gesprekken over? Gewoon bijvoorbeeld mensen die in de hypotheekbusiness zitten. Of op werkvloeren die gewoon nog niet goed op de hoogte zijn van hoe deal je hier nou mee? Nou ja, niet één op één. Ik krijg natuurlijk wel regelmatig verzoeken vanuit verzekeraars om bepaalde antwoorden te geven op vragen van hun over een patiënt. Dus hoe groot is het risico dat er weer wat terugkomt? Hoe de situatie was? Welke behandeling is geweest? Dus om zo een risico-inschatting te kunnen maken door de verzekeraar. Welk risico ze met de patiënt nemen. Ja, maar dan nog. Ja. Dat is nooit één op één. Dus, En juist in die soort AYA-groep die je net noemde, kan je in ieder geval dit soort dingen met elkaar delen, met elkaar uitwisselen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat misschien niet voor iedereen een groep voelt als een plek van, nou, daar heb ik nou zin in. Nou ja, er is ook een bepaalde match die je kan maken met iemand. En het is heel wisselend. Je hebt ook lotgenotencontact. Dus als er echt behoefte aan is, kunnen we daar altijd patiënten onderling voor benaderen om met elkaar in gesprek te gaan. En in dat AYA-zorgnetwerk zijn dan ook bijeenkomsten. Maar het is wisselend of dat mannen daar behoefte hebben aan of niet. Ja, ik krijg ook nog een vraag binnen. Ik kan me voorstellen, we kunnen niet op afstand een soort diagnose doen. Maar helemaal aan het begin hadden we het over voelen. Heb je een bepaalde techniek waarop je het goed kan voelen? Als je eigen ballen bevoelt? Het is vooral eigenlijk met je duim en wijsvinger je bal afgaan om te voelen of dat je een afwijking voelt. Ik kan me ook voorstellen dat sommige afwijkingen ook een beetje natuurlijk verlopen, toch? Als je wat ouder wordt, zakt het misschien wat naar beneden. Of bij bepaalde... Hoe voel je dat uiteindelijk verschil? Wat ik al zei, denk dat je als man je eigen zaadbal het beste kent. Dus ja, als je daar ineens een klein ertje of een knobbeltje op voelt, of één bal is ineens veel harder dan de ander, of doet ineens heel erg zeer. Ja, dan zijn dat wel alarmsignalen om daarmee naar de huisarts te gaan. Tijd om te bellen. We hadden het net over de AYA-groep. Dat is heel fijn natuurlijk, waar mensen met kanker bij elkaar kunnen praten. Maar hoe groot is de invloed van de omgeving eromheen? Voor partners of familieleden? Ja, die is ook heel groot. Wat ik net zei, het is natuurlijk soms ook een gezinssituatie waarin dat voorkomt. Dus met jonge kinderen, maar ook jonge stellen die of nadenken over een kinderwens of een kinderwens hebben. Of überhaupt net bij elkaar samen zijn. Maar ook stellen die al juist langer bij elkaar samen zijn. In al die leeftijdsfasen heeft het een enorme impact. Mm. En wat ik altijd probeer te bespreken is vooral hoe die situatie is, maar ook het belang te bespreken om open en eerlijk met elkaar te blijven communiceren. Want ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Er is geen goed of fout. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Ja. Dus om dat bespreekbaar te maken en ook het belang te blijven benoemen van open en eerlijk met elkaar communiceren over wat er in je omgaat, hoe je erin staat, hoe je erbij voelt. Dat maakt, denk ik, dat je in ieder geval, ja, met elkaar, met je vrienden, met je familie, in ieder geval met je directe naasten, ja, dat die drempel laag houdt om het bespreekbaar te kunnen blijven maken. Ja, en zeker omdat je ook zei, ja, het is niet iets wat binnen een week even impactloos voorbij waait. Je bent hier gewoon best wel een tijd mee bezig. Zijn er ook voor omgevingen, dus zoals partners of vaders, moeders, ook plekken waar je naartoe kan? Als je wil praten over hoe je hiermee moet dealen? Er zijn wel plekken voor, maar wat ik vaak merk is dat het toch vaak graag met elkaar wordt opgelost. Veel stellen komen er ook echt wel sterker uit. Juist omdat het iets is wat je echt samen aanpakt. Het maakt soms helaas ook relaties kapot. Het neemt natuurlijk ook enorme spanning en stress met zich mee. Ja. Dus dat gebeurt ook. Ook omdat iedereen dus op zijn eigen manier verwerkt en je soms er allebei heel anders mee omgaat, wat totaal niet matcht op zo'n manier. Het is nou eenmaal een grote levensgebeurtenis. Precies. Zo is het natuurlijk ook. Ja. Ik kreeg ook een vraag binnen van Koos, want we hebben het vooral over de jonge doelgroep. Daar komt het natuurlijk ook het meest voor. Tenminste, dat heb ik tot nu toe geconcludeerd. Maar komt het ook wel bij ouder voor? Dus als je boven die 40 bent? Ja, komt ook nog steeds bij oude mannen voor. Ja. Ja. Dus het is niet dat je in één keer gevrijwaard bent. Het is niet als je 40 bent geweest dat het niet meer voorkomt. Maar het komt het meest voor tussen 18 en 40 jaar. Maar er zijn ook wel patiënten tussen de 50 en zeg 70 die ik wel eens zie. Ja, ik had net al de partner hebben we al doorgenomen. De werkvloer, maar ook de hypotheek, de studie. Het kan op heel veel plekken gewoon impact maken en hebben. Ik ga even kijken, want volgens mij had ik hier nog een vraag. Ja, zeker. Oh ja, of er gewoon überhaupt iets is waarvan je zegt, nou, dit wil ik meegeven als je nu luistert. Ik denk het belangrijkste wat ik mee wil geven is, wees je bewust van die zelfcontrole. Probeer bijvoorbeeld de eerste van de maand, prik een makkelijke datum voor jezelf, dat je dat eens per maand je zaadballen controleert. En bij twijfel ga naar de huisarts, want het kan echt het verschil maken. Ik had ook nog, dat is natuurlijk ook iets waar je niet omheen komt, zeker over impact gesproken. Seks, intimiteit, seksualiteit. Is dat ook iets wat impact heeft als je met zoiets loopt? Ja, absoluut. Ik wat ik natuurlijk al zei, het verwijderen van een zaadbal heeft voor veel mannen invloed in negatieve zin op de mannelijkheid. Nou moet ik zeggen dat het vaak anders wordt beleefd als de man al een relatie heeft, omdat de vrouw dan eigenlijk tot het proces wordt meegenomen, dus ja, op de hoogte is van wat er is gebeurd. Hmm. Dus het gaat dan vaak meer om de jongen die of geen mannen die geen relatie hebben of een relatie gaan krijgen. Hmm. Heeft het überhaupt impact op je libido bijvoorbeeld? Kan in sommige situaties wel. En dat is met name dat de zaadbal de producent eigenlijk is van je mannelijke geslachtshormoon en testosteron. Hmm. En dat testosteron wordt naarmate je ouder wordt, wordt dat wel lager. Maar tijdens je puberteit is dat wel een beetje op je hoogtepunt. Nou ja, en rond je 18e, 20e, 23e denk ik ook wel, ja, toch? Zeker, zeker. Ja, het is nog steeds hoog. Dus verwijder je zo'n zaadbal, moet er een proces naar de hersenen plaatsvinden dat wordt afgegeven dat die ene zaadbal het in zijn eentje moet gaan doen. Hmm. Dat kan soms best een tijdje duren voordat dat gebeurt. En het kan ook in sommige situaties zo zijn dat het niet helemaal goed wordt gereguleerd, waardoor het testosteron wat laag blijft. Hmm. Waardoor je dus inderdaad libido-klachten kan ervaren. Doordat het testosteron te laag is. En ook in gevallen waarin bijvoorbeeld chemo in vraag is, heeft chemo daar ook invloed op? Chemotherapie heeft tot op zekere hoogte in ieder geval invloed op je vruchtbaarheid. Ook wel op je testosteron, maar meer op je hormonen aan zich. Dus dat zorgt er meer voor dat je hormonen uit balans raken tijdelijk. Dat herstel duurt altijd wel eventjes. En op de seksualiteit aan zich, ja, gaat het vooral gepaard, denk ik, met vermoeidheid, stemming. Ja, je algehele gevoel op dat moment. Hmm. Maar het heeft zeker invloed. En ook daarin maak ik toch altijd bespreekbaar dat het open en eerlijk communiceren met elkaar daarin voorop moet blijven staan. En bieden we ook altijd de mogelijkheid dat als er probleem is, een beetje een verkeerde bewoording, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als er drempels zijn, moeilijkheden onderweg. Als er moeilijkheden zijn, dat er altijd een mogelijkheid is om bijvoorbeeld met een seksuoloog bij ons over te spreken. Hmm. Dus die kansen zijn er ook, ja. Ja, want het klinkt als zo'n divers palet aan dingen waar je in één keer mee te maken krijgt als je teelbalkanker hebt. Dat ik me ook ineens bedenk, je bent hartstikke blij met deze baan, maar ben je niet ontzettend druk ook? Wat moet je met zoveel ballen hoog aan het houden? Rare woordspeling in dit geval. Maar... ja. Dat heb ik mezelf ondertussen afgeleerd. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik hoor mezelf zeggen, ik denk, wat een rare manier, maar ook niet. Want het is eigenlijk wel wat je doet natuurlijk. Nou ja, je leert gaandeweg redelijk snel filteren welke problemen zich opdoen. Je hebt soms wat meer tijd nodig voor een patiënt om ze goed te leren kennen en om bepaalde zaken te bespreken. En ja, dat duurt de ene keer wat langer dan de ander. Maar ja, dat leer je toch gaandeweg. Je weet dat toch is de praktijkervaring. Ja, ik denk dat je gaat leren waar de belangen liggen. En ik denk als je de belangen weet te ondervangen, dat je het belangrijkste van je werk doet. Ik kom zo nog even bij je terug. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. Leave them. David Bowie en Space Oddity. En ik heb nog steeds een gast hier in de studio, namelijk Daphne van Doorn, verpleegkundige specialist bij interne oncologie in het Erasmus MC Kankerinstituut. En dat is omdat wij stilstaan bij de bewustwording rondom teelbalkanker. Er komen toch elk jaar weer mannen bij die hier helaas mee te dealen krijgen. We hebben natuurlijk een heel stuk al doorgenomen, Daphne. Vooral de medische kanten. Tijdens het nummer waren we nog even met elkaar in gesprek. En toen zei je, ja, er is ook nog een soort fase waarin je er weer heel gezond uit gaat zien. Ook omdat je gezonder wordt. Je haar komt weer terug. Je wordt fysiek, zie je er misschien ook weer fitter uit. Mm-hmm. Maar dan begint er nog een hele hoop. Ja, dat is echt vaak het moment dat eigenlijk de omgeving en op werk en je naast denken van, hè, die behandeling zit erop, we kunnen weer door. En je moet het eigenlijk zo zien, het is een enorme achtbaan waar die mannen instappen. Dus ze krijgen een diagnose, er volgt een operatie. Dus ze starten gelijk met behandelen van chemotherapie. Je studie heeft stilgelegen. Je hypotheek wordt misschien moeilijk. Vaak daarna ook nog. Ja. En dan hebben we een evaluatiescan een aantal weken na de behandeling. En dan in 9 van 10 gevallen kan ik zeggen van, nou, het ziet er allemaal goed uit. Ik zie je over 3 maanden weer. Hmm. Maar dan begint inderdaad vaak pas dat proces. Want dan geef ik ze de ruimte om uit die achtbaan te stappen. Dan start het pas voor de patiënt. Dan krijgen ze pas vaak die mentale ruimte om weer te kunnen gaan verwerken. Van wat is me in vredesnaam overkomen? En wat heb ik allemaal ondergaan? Ja, en wat zie je dan gebeuren? Ja, wat je vaak ziet gebeuren is dat ze er inderdaad weer, wat we net bespraken, ze zien er weer fysiek goed uit. Dus ook de omgeving denkt vaak van, ah, je bent weer terug. We kunnen weer door met ons oude leven. En wat je dan vaak ziet, is dat er toch een soort onbegrip voor de patiënt begint te ontstaan. Want dat is het moment dat zij zelf pas aan het verwerken zijn. En dat die ruimte er dan eigenlijk, ik wil niet zeggen niet is, maar wel als minder wordt ervaren. Omdat er niet meer dagelijks aan je wordt gevraagd van, hoe is het nou met je? En dat was tijdens de behandeling wel, want je was aan de chemotherapie. Dus iedereen vraagt continu hoe het met je gaat, wil langskomen. En eenmaal als er weer haar op je hoofd zit en je hebt weer wat kleur op je gezicht, dan wordt er ineens verwacht dat je weer volledig deelneemt aan de maatschappij. Terwijl je eigenlijk aan het verwerken bent. Dat je in bent. Een soort jubelstemming moet zijn. Van, nou, ja. We zijn er allemaal weer. Je bent er doorheen gekomen. We kunnen nu weer met z'n allen naar de kermis. Maar jij zegt eigenlijk, nee, dat is juist een heel cruciaal moment waarop we die drempel laag moeten houden, zodat ze het kunnen uiten. Precies, ja. Dus ik probeer dat tijdens de behandeling, dus tijdens de gesprekken die ik met de patiënt voer, wel eigenlijk altijd terug te brengen en ook bespreekbaar te blijven maken dat die emoties er echt mogen zijn en dat die verwerking ook pas later komt. Dus ik benoem eigenlijk ook het proces zoals ik dat nu net vertel, dat die ruimte daarna pas komt om echt mentaal klaar te zijn om te verwerken van wat heb ik gedaan. Ja. En ook daarin wordt dan weer die partner of die familie of die goede vrienden daarin meegenomen. Worden die ook voorbereid op, zorg ervoor dat je geduld niet opraakt, maar dat je er voor iemand blijft. Ja, ik benoem toch ook vaak dat het vaak na de behandeling het moment voor de naasten en vooral voor de partners inderdaad een beetje zo'n jubelstemming is van, we kunnen weer door met ons leven. Dus dan zit je allebei in een totaal andere fase van verwerking. Partner is heel blij, want die denkt, we gaan ons leven oppakken. Maar voor de patiënt, die stapt op dat moment pas echt de achtbaan uit. En dan kunnen de emoties pas een plek gaan krijgen en het besef wat er is gebeurd. En gaan bedenken van, ik kan weer door met mijn leven eigenlijk. Ja, letterlijk bijkomen natuurlijk ook van alles wat er is gebeurd. Ja. Heb je tips voor mannen die in deze fase zitten? Wat zeg je tegen zo'n... Nou, ik probeer vooral tijdens die gesprekken al, gedurende behandeling, die emoties bespreekbaar te gaan maken. Te bespreken dat die ruimte er is om emoties bespreekbaar te maken, om die ruimte te nemen. Het ook uit te blijven spreken. Dus dat het soms goed is om zelf aan te geven van, ik heb nu even geen behoefte. Ik heb er geen behoefte aan om erover te spreken. Maar ook dat het soms nodig is om, juist als je er weer gezond uitziet en het lijkt dat iedereen weer doorgaat terwijl je zelf stilstaat, om dat ook eens te benoemen. Ja. Toch ook je eigen grenzen dus aan te geven. Absoluut. Maar ook gewoon de aandacht mogen blijven vragen voor datgene wat je is overkomen. Ik kan me voorstellen dat dat misschien bij vrienden en familie nog wel lukt. Maar dan komen we ook wel weer terug bij dat werkgever en studieding. Is dat misschien iets wat we in deze november ook de extra aandacht moeten geven? Van, absoluut. Niet alleen de bewustwording, maar ook de bewustwording van de omgeving. Nou, wat je vaak toch ook nog wel terug hoort, is dat er echt gewoon weer verwacht wordt dat je weer volle bak aan het werk komt. En wat er soms wordt onderschat, is hoeveel impact die behandeling en diagnose hebben. En tuurlijk probeer ik tijdens behandeling de patiënten zoveel mogelijk te stimuleren om hun dagelijks persoon vast te houden en dagelijks leven. Dus eigenlijk de structuur vast te houden, zodat ze ook nog mens blijven in plaats van alleen de ziekte. Want we genezen meer dan 90% van de gevallen. Dus ze gaan daarna ook weer door met hun eigen leven. Dus je wil dat zoveel mogelijk proberen vast te houden. En dat gaat misschien op een lager pitje. Maar dat fulltime werken, dat komt wel weer. Dus lukt het om een aantal uurtjes per dag te werken, alle beetjes zijn mooi meegenomen en helpen. Ja. Maar onderschat niet wat voor impact dat heeft. En de een gaat dat wat makkelijker af dan de ander. Maar is dat ook gewoon niet een tip voor de werkgever in dit geval? Leuk dat je oude werknemer er weer heel gezond uitziet, maar geef hem wel nog steeds de ruimte. Ja. Absoluut, ik adviseer de patiënt toch ook, bouw weer rustig op. Dus begin met een uurtje per dag en je kan beter die succesmomenten ervaren. Dat je denkt, dit ging lekker. En dat je denkt, ik heb wel weer zin om morgen te werken. Omdat je fulltime gelijk een dag moet werken. En zo uitgeteld thuis komt dat je eigenlijk opziet tegen de volgende dag. Dat je eigenlijk weer in een neerwaartse spiraal komt. Dus echt probeer die succesmomenten te laten beleven. Dus bouw het rustig op. Daar heeft de werkgever uiteindelijk ook alleen maar profijt van. Ja. Ik wil je echt super erg bedanken voor sowieso weer een uur extra aandacht voor toch een belangrijk onderwerp in een voornamelijk jonge doelgroep, zei je al. Blijf het controleren. Ga naar je huisarts als je iets vermoedt. Wil je nog iets aanvullen? Dat is denk ik het belangrijkste. En laat die emoties er zijn in het verwerkingsproces. Ja, het is een stuk stoerder dat je dat tijdens zo'n proces en daarna bespreekbaar durft te maken, dan dat je toch over een jaar tegen de muur aanloopt omdat je die ruimte niet hebt kunnen pakken. Ja, ik wil jullie ook bedanken dat ik hier mijn verhaal heb mogen komen doen en hopelijk een hoop mensen weer wat bij heb kunnen brengen over zaadbalkanker. Dankjewel. Daphne van Doorn, verpleegkundig specialist bij interne oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. NPO Radio 1. Drie uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zitten er 1 miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Het land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken laait het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Rusland laat geen vrachtschepen meer door de veiligheidscorridor in de Zwarte Zee. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de maatregel geldt totdat er duidelijkheid komt over de aanval op Russische schepen bij Sebastopol. Moskou spreekt van een terreurdaad door Oekraïne tegen oorlogsschepen en civiele schepen. Volgens Rusland misbruikt Oekraïne de corridor voor militaire sabotage, maar daar is geen bewijs voor. De mannen die vorig jaar in Amsterdam-Noord een waardetransport overvielen, zeggen dat ze niet gericht op agenten hebben geschoten. De agenten zeiden eerder dat ze dat juist wel hadden gedaan. In Amsterdam stonden gisteren 4 Belgen, 3 Fransen en een Marokkaan voor de rechter. 1 Fransman werd op de vlucht gedood door een politiekogel. Meerdere verdachten zeggen dat hij bij de actie de leiding had. De rechtszaak duurt nog minstens tot eind november. Het weer, vannacht steeds meer bewolking en uiteindelijk overal wat regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden en het waait flink. Morgen trekt de regen weg, de wind neemt toe en aan zee kan het stormachtig waaien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Het is inderdaad nog steeds de nacht van BNN VARA, maar wel alweer een uurtje later. Het is namelijk 2:02 en dat betekent dat het tijd is om met jou aan de andere kant van de radio in gesprek te gaan. En dat doen we eigenlijk altijd naar aanleiding van een stelling. In dit geval hebben we natuurlijk het vorige uur gepraat over teelbalkanker, naar aanleiding van Movember. Ook de impact die dat heeft op de mentale gezondheid van mannen die hiermee worstelen. En toen dachten we, ja, Movember vraagt überhaupt meer aandacht ook voor het mentale stuk. Psychische gevolgen. En durven mannen wel altijd aan de bel te trekken als het even niet goed gaat? Het lijkt dat dat toch moeilijker ligt, omdat er misschien toch nog een taboe op is om je emoties te laten zien. En vandaar dat ik een stelling wilde voorleggen aan je. Er moet meer ruimte komen om te praten over mannen en hun mentale gezondheid. En zeker met en door mannen zelf natuurlijk. Hè. Er moet meer ruimte komen om te praten met mannen over mentale gezondheid. Je kan daarop reageren via de gratis NPO Radio 1-app. Of je kan bellen naar 0800-1121. Ik ga zo meteen natuurlijk weer een lekker plaatje instarten. Want dan kan je er even over nadenken wat je hiervan vindt. Misschien ben je zelf wel iemand, ben je een man en denk je, ja, ik ben er eigenlijk heel goed in. Ik praat heel erg, heel duidelijk over hoe ik me voel en wat er in me omgaat. Ik zie helemaal het probleem niet. Ik denk dat die ruimte er al is. Maar misschien denk je wel, ja, nou ja, toch is het nog steeds niet helemaal normaal om over gevoelens te praten of over worstelingen. Dus laat vooral van je horen. Ik krijg ondertussen al 1 appje binnen van Paul. Ik vind het moeilijk om over mijn gevoelens te praten en het zou helpen als er meer over gesproken wordt, bijvoorbeeld op sociale media. Ja, sociale media, dat is natuurlijk wel iets wat ja, ik moet zeggen, als ik zelf, ik zit natuurlijk ook wel eens op sociale media. Het hangt er een beetje van af welke bubbel je volgt, denk ik. Maar er zijn zeker accounts waar in het bespreekbaar gemaakt wordt. Ik ben heel erg benieuwd en in de tussentijd hoor je Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Ja, blijft toch altijd lekker om even een beetje op mee te fluiten. The Dock of the Bay, Otis Redding. En ik had een stelling voor je klaarstaan, namelijk: er moet meer ruimte komen om te praten met mannen over mentale gezondheid. Je kan nog steeds laten weten wat je daarvan vindt via de gratis NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121. En de aanleiding daarvoor is Movember. En in Movember is er extra veel aandacht voor teelbalkanker, maar ook voor de mentale gezondheid van de heren onder ons. Omdat daar toch nog steeds een beetje een taboe op lijkt te liggen. En misschien zeker in die combinatie. Hè? Hoe praat je daarover? Hoe maak je elkaar daar bewust van? Ga je af en toe met je vrienden zitten en zeggen: hey, hoe voelen jouw ballen? Of hoe voel je daar überhaupt over? Het is heel goed als dat iets normaler wordt. Dat is een beetje de oproep vanuit Movember. Ik kreeg van onder andere Joris een reactie en die zegt: ik praat heel makkelijk over mijn gevoel. Maar ik merk dat mijn vader, die is 78, eigenlijk nooit over iets gevoeligs wil praten. Dat is misschien toch een generatiedingetje. Ja, generatiedingetje, dat wordt snel gezegd. Ik ben benieuwd, misschien zijn er ook gewoon heren van 78 die dat helemaal niet herkennen, die heel makkelijk praten over hetgene waar ze wel fysiek of mentaal tegenaan lopen. En ook Simon die reageert: we praten er wel eens over tijdens het douchen in de voetbalkleedkamer. Bij ons heel normaal dus. Wat een goed moment. Dan sta je er ook met z'n allen. Dan kan je een beetje kijken naar mekaars ballen en aan je eigen ballen voelen en er gewoon lekker luchtig over praten. Of misschien als je ineens toch die gekke knobbel voelt, het in ieder geval meteen bespreekbaar maken. En ook Frederik reageert, die zegt: nee, ik vind dat er wel heel veel over wordt gepraat de hele tijd. Echt iets van deze tijd. Als er echt iets is, ja, dan ga ik zelf wel naar een psycholoog. En ik zit hier een beetje omheen te kijken. En dan denk ik, er is ook nog een man in deze zaal. Ja, zeker. Hi, David. Hi, goeienacht, Merel. Hi, jij doet de BNN Academy bij ons. Dat klopt. Om toch maar even uit te leggen aan de mensen waar jouw stem ineens vandaan komt. Ja, ik zit hier gewoon. Jij zit hier gewoon. Ja. Hey, jij hebt het gesprek natuurlijk ook een beetje meegeluisterd over teelbalkanker en ook over het bespreekbaar maken daarvan. Ja. Eventueel mentale impact. Zijn er dingen die je herkent of waarvan je net dacht: hey, daar ben ik eigenlijk helemaal ook nooit bewust van geweest of mee bezig? Nou, ik denk eerder dat tweede, helaas. Maar daarom des te belangrijker denk ik dat het live besproken wordt. Zijn veel dingen besproken waar ik zelf nooit echt over na had gedacht. En het is niet iets, bijvoorbeeld dat teelbalkanker iets anders is dan prostaatkanker, dat soort dingen. Ik heb echt geen idee. Maar het is vooral dat het ook onder jonge mensen zoveel voorkomt. Daar schrok ik wel van. Ik ken het eigenlijk helemaal niet op die manier. Hmm. Zegt dat ook iets misschien over hoe vaak je hier dus met je vrienden over gewoon gaat zitten? Dat je denkt: hey, heb jij nog gevoeld vanochtend? Nou, ik durf wel te zeggen dat dat nog nooit is voorgekomen. Dus daar heb je wel gelijk in, denk ik, ja. Is het iets waarvan je nu denkt: hey, misschien moeten we dat toch vaker gewoon opgooien bij elkaar? Nou, ik had wel gelijk toen er verteld wordt van: ja, test het af en toe, dat ik eigenlijk nu al niet kan wachten om eventjes onder de douche te gaan staan en even te gaan voelen. Want Een beetje hetzelfde gevoel als wat je hebt op het moment dat je het over luizen hebt. Ja. Dat gevoel heb ik nu ook een beetje bij mijn ballen van... voel ik dan ineens iets wat waarschijnlijk, het zal wel meevallen... maar wel gewoon dat het heel belangrijk is om dat te controleren. Dus dat heb ik er wel uit meegenomen, ja. Ja, heel goed. En ik hoop dat je er natuurlijk ook uit meegenomen hebt... om er dus in ieder geval wat meer over te praten. Heb jij überhaupt een vriendengroep waarin het gevoelige onderwerpen... zoals fysiek-medische dingen of mentale dingen bespreekbaar wordt gemaakt? Dat is een goede vraag. Dat wisselt, denk ik. Ik heb niet super veel vrienden, maar het wisselt wel in mijn vrienden. En ik merk bij mijn vrienden dat de wil er wel heel erg is om over dingen te praten. Maar dat het dus vaak misschien meer aankomt op niet kunnen dan niet willen. Wat misschien nog wel lastiger is. En waar ligt dat niet kunnen dan aan? Nou, ik denk dat dat iets is... Ik heb wel het idee alsof we in een periode zitten... waarin er heel veel aandacht voor is dat je over dingen moet kunnen praten. Maar op het moment dat jij niet op die manier bent opgevoed... of niet hebt meegekregen dat je dat moet doen... of je ouders dat bijvoorbeeld heel lastig vinden... Dan denk ik dat je dus wel heel erg voelt van... oh ja, het is iets goeds, maar dat je tegelijkertijd... Precies, ja. Voel jij zelf bijvoorbeeld zo'n drempel? Of ben je een makkelijke prater? Ik denk dat ik een relatief makkelijke prater ben. Ja, het gaat je heel goed af hoor. Nou, dankjewel. Maar ik heb het nu niet over mijn gevoelens. Maar ja, nee, dus dan is het iets makkelijker. Oké, jij bent niet alleen maar aan het woord... omdat ik natuurlijk heel erg geïnteresseerd ben... naar aanleiding van het eerste uur... maar ook omdat je zelf met een vraag over gevoelens... de straat op bent gegaan. Ja, klopt. Een paar vragen eigenlijk. Ja. Ik dacht, ik wil wel eens weten... Hoe mannen daarnaar kijken. En of mannen zelf makkelijk over hun gevoelens kunnen praten. Want je hoort er natuurlijk veel over. Maar ik dacht, ik ga de straat op. Ik ga kijken wat mannen er zelf over zeggen. Ik ga eens even checken. Hey, ja. We gaan hem even afspelen. Ja. Heb jij het gevoel dat je goed over je eigen gevoelens kan praten? Nee, want ik heb altijd het idee dat ik me nou aanstel... als ik over mijn eigen gevoelens wil gaan praten. Ja. Kan jij goed over je gevoelens praten? Nee, om eerlijk te zijn niet heel erg. Ik merk dat ik dat liever niet doe. Ja, ik denk over het algemeen vind ik het wel te doen. Het ligt er wel een beetje aan welk gevoel het is. En soms kan ik het ook wel. Ik kan ook soms wel goed over mijn gevoelens praten. Maar dat is meestal toch na een paar drankjes op of zo. Nou, dat je bang bent dat andere mensen... dat je een beetje zeurig bent, denk ik, ja. Zit het je soms dwars dat je dat lastig vindt? Nou, nee, want het is wel iets wat ik heel bewust doe. Kan ook wel, als ik het zou willen, over mijn gevoelens praten. Maar ik wil dat gewoon niet, omdat ik dat gewoon zelf kut vind. En heb je dan die angst vooral naar jezelf? Of heb je dan inderdaad het gevoel dat dat naar anderen toe een beetje aanstellerig is? Oh, goede vraag. Oh ja. Ik denk dat de anderen het helemaal niet zo... Want dat als iemand tegen mij bijvoorbeeld begint te huilen of dat er iets ergs is... dan vind ik dat echt wel interessant om te horen. Want hoe wordt er vanuit jouw omgeving gereageerd? Ja, eigenlijk... over het algemeen best wel positief. Ik waardeer het heel erg als iemand kwetsbaar is naar mij. Dan voel ik me juist meer verbonden met iemand. Dat ik ook wel bij mezelf daardoor af en toe denk... gast, waarom zeg je dat niet gewoon? Waarom praat je er niet over? Misschien moeten wij als mannen, als wij gewoon aan een biertje zitten... en voetbal zitten te kijken... gewoon even vaker vragen, hoe is het met je? Ja, waarom sommige mensen denken dat het niet kan... dat weet ik ook niet zo goed. En als jij een tip mag geven aan een man... wat zou je dan meegeven? Wees niet zo koppig. Dat kunnen wij wel echt zijn. En probeer eerder aan de bel te trekken. Want daar heb je gewoon zoveel meer profijt van. Als jij nou een tip mee mag geven aan de man, wat zou dat dan zijn? Doe het gewoon een keer. Stel jezelf gewoon kwetsbaar op en kom erachter hoe fijn het eigenlijk kan zijn. Ja, David, dankjewel voor je onderzoek. Volgens mij hoor ik veel mannen die graag willen... en die toch nog steeds denken... ja, we moeten hier ook echt wel meer werk van maken. Precies, let's do it. Let's do it. Ja. Ik zou ook nog een paar appjes met je doornemen... want ook jij kon natuurlijk aan de andere kant van de radio nog reageren... via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En onder andere Ans die reageert, die zegt... mijn man praat pas sinds zijn burn-out over gevoelens. Daarvoor was het bij hem een opeenstapeling van emoties... en sinds bezoekjes aan de bedrijfsarts en psycholoog... is er een wereld voor hem open gegaan. Ja, zo zie je maar. Als je alles onderdrukt... dan krijg je misschien zelfs uiteindelijk een burn-out. En ook Gerard reageert, die zegt... ik kan op mijn werk nooit mijn ei kwijt. Echt een mannencultuur is het daar. Gelukkig heb ik thuis een lieve partner... maar op werk voel ik me al heel snel een aansteller. Ik zou graag willen dat het normaler wordt. Nou, Gerard, dat hoop ik ontzettend met je mee. De nacht van BNN VARA. De met het beste van NPO Radio 1. Ja, deze hele uitzending hebben we het onder andere over teelbalkanker. En deze soort kanker komt het meest voor bij mannen tussen de 18 en laten we zeggen 40 jaar. Vrij jong dus. Maar hoe ga je ermee om als je kanker hebt en je prioriteiten natuurlijk eigenlijk heel ergens anders liggen? Aan de lijn heb ik Stan van der Meulen. Stan, hi. Hey. Hey, jij bent 26. Jij kwam er afgelopen jaar bij toeval achter dat je teelbalkanker had. Hoe kom je daar bij toeval achter? Het was inderdaad nogal een toevallige aangelegenheid. Ik was daar helemaal niet mee bezig met dat er mogelijk iets speelde. Maar ik speelde voetbal en tijdens een... Gewoon een verkeerde aanname tijdens het voetballen kreeg ik de bal van onderuit op mijn ballen. En dat deed zo onwerkelijk veel pijn. Dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, dit kan niet normaal meer zijn dat dit zoveel pijn doet nu. En, jij dacht, ik heb wel eens vaker een bal op mijn ballen gehad. Maar ja, dit is wel echt een andere orde. En toen? Ja. Nou, toen... Eerst was ik het gebruikelijke lachen van iedereen van mijn teamgenoten. Van, joh, kijk hem nou, weet je wel. Maar op een gegeven moment sloeg dat ook om bij mij in. Van, nou, dit kan niet. Hmm. En toen heb ik de keuze gemaakt om naar het ziekenhuis te gaan. En daar kwam me in één keer eruit van... het is niet zo heel gek dat je zoveel last hebt, joh. Maar je hebt ook dit. Dus dus zat ik dan. Maar, wow, wacht even. Dat is ongeveer het allerergste wat jij na je gewone zaterdag of zondagochtend voetbal medegedeeld kan krijgen. Maar het betekent ook dat jij naar het ziekenhuis ging en dat ze dat meteen gingen onderzoeken. Ging dat heel erg vanzelf? Ik ging met heel veel pijn naar het ziekenhuis. En toen ben ik eerst bij de huisarts op post gaan zitten. En toen hebben ze daar wat een en ander gevoeld en gekeken. Toen zeiden ze, het is beter als je doorgaat naar de spoedeisende hulp. Ja. En toen ben ik daar geholpen. En daar kwam uit van, het is wel heel erg duidelijk eigenlijk. En ja, toen was het ineens zo aan de orde. En was het ineens heel snel gegaan. Leven op je kop. Ja, even wel. Was je iemand die bewust was van het feit dat je dit zou kunnen krijgen? Was jij een ballenvoeler, om het maar even zo te zeggen? Controleerde jij dat zelf wel eens? Nee. Wel moet ik zeggen dat ik al wel een tijd lang... Had ik wel iets van gevoeligheid. Maar nooit zo heftig of zo pijnlijk dat ik aan de bel ging trekken. Wat dacht jij dan bij die eerste gevoeligheid? Gewoon, er zal wel wat jeuken of mijn spijkerbroek zat verkeerd. Zoiets? Ja, ik had er af en toe last van. Gewoon een kleine prikkel ook wel eens tijdens het voetballen. Als ik een bal schoot of zo. Of als ik hard rende of... Ook op andere momenten dat het even pijn deed. Maar ja, wat ik zeg, het deed nooit zoveel pijn dat ik dacht, nou, dat is iets of zo. En ook een beetje misschien het idee, het zal wel niet of zo. Dat zeg je dan een beetje tegen jezelf. Maar toen ik eenmaal op het gras lag met dat voetballen en het zoveel pijn deed, toen ging er wel iets door me heen van, nou, nu moet je wel. Nu moet je wel een keer gaan, zeg maar. En dat deed ik dus. Ja. En dan krijg je het te horen, teelbalkanker. Dat is nogal een mededeling. Klassieke vraag misschien, goede voetbalvraag ook altijd. Wat ging er door je heen? Ja. Ik was met een vriend van mij naar het ziekenhuis. Met z'n tweeën zaten we daar. En eerst was het een tijdje wachten tot ik aan de beurt was. En dan ben je eenmaal aan de beurt daar en echo gemaakt. En na die echo duurde het nog geen 2 minuten voordat het nieuws kwam. En toen, we keken elkaar aan en ik keek naar die arts. En was het even zo, ook typisch zo'n moment dat het even een eeuwigheid leek te duren. Mm. En toen zei ik eigenlijk volgens mij zoiets iets van, sorry, wat zeg jij? Iets wel zo. Wat zeg jij nou tegen mij? Ja, en, gewoon zo onwerkelijk. Ja, van... onwerkelijkheid en ook een beetje praktisch denken gelijk. Dat door mijn hoofd schoot van oké, maar wat moet ik daar dan mee? Wat betekent dat dan eigenlijk? Want dat wist ik dan ook niet. Mm. En wat betekende het? Konden ze je meteen helpen? Ging er meteen een proces van start? Nou ja, konden ze me meteen helpen? Er was eigenlijk geen wereld waarin ze me niet meer gingen helpen. Want dan gaat alles dus echt in een stroomversnelling. Hmm. Ik had heel veel pijn op dat moment nog. Dat was ook echt... dat was wel echt zwaar... Zwaar kut eigenlijk. Toen was het een beetje... Gaan we jou nu à la minuut nog opereren? Of... gaat dat maandag plaatsvinden? Ik speel voetbal op zaterdag. Dus dit was in de middag, eind van de middag, denk ik, begin avond. Maar als je nog... dat was toen ook nog even... Dat kwam toen ook als kwestie gelijk. Er is een kans dat je... Als je bal verwijderd wordt uiteindelijk dan dus... Dat je misschien wel niet meer vruchtbaar bent. Dat kon zo zijn. Hmm. En de vraag was dus, wil jij je zaad veilig stellen? Maar dat kon dan wel pas maandag. Dat had te maken met... Ik was in het ene ziekenhuis. Zou ik behandeld gaan worden. Tenminste, was ik nu naartoe. En in het andere ziekenhuis in Nijmegen kon je dan wel zaad veilig stellen. Dat moest dan buiten het weekend. Dat klinkt alsof je in een soort oogwenk... hele heftige, snelle, grote, impactvolle keuzes moet maken. Nou ja, zo voelde dat op dat moment ook wel, ja. Hoe doe je dat dan? Ga je dan op een soort automatische piloot? Dat wou ik net zeggen. Het gaat allemaal een beetje... Het gaat op een bepaalde manier zo snel dat je ook weinig... Het gaat heel praktisch denken. Daarom is dat denk ik ook het eerste wat ik zei. Van wat zeg jij? Weet je wel? Wat moet ik nu dan? Mm. En dat gebeurt dus ook. Je gaat van alles maar doen. En in dit geval kreeg ik pijnstilling en kon ik het uiteindelijk uithouden. Tot maandag heb ik daar nog mijn zaad veilig gesteld. Wat trouwens absoluut niet romantisch is om te doen. Mm-hmm. Maar dat terzijde. Nee, hoe ziet dat eruit? Nou ja, dat is een leuk hoekje in het ziekenhuis. Met wat leuke tijdschriftjes en succes, jongen. Jeetje, dat is ook eigenlijk een hele absurdistische situatie natuurlijk. Je teelbalkanker. Een paar uur voordat ik geopereerd zou worden, deed ik dat nog. Dus goed. Ja, dat lijkt me het allergekste ooit. Je hebt iets heel heftigs. Tegelijkertijd vanuit dat heftige wil je natuurlijk je zaad veiligstellen. En dan zit je daar letterlijk lullig bij met boekjes. Ja, ja. Nee, ja ik heb leuke momenten gekend, om het even zo te zeggen. Maar het is wel gelukt. Het is wel gelukt. Dat zeker. En op maandag dus, want ik heb het uitgehouden met pijnstilling. En toen ben ik die avond op maandag ben ik geopereerd. Dus dat was nog geen 48 uur later. Hmm. Zo praktisch gezien, zo snel als het toen allemaal begonnen was. Zo snel was het zeg maar tussen haakjes... ook weer dan een soort van klaar. Ja, maar jij hebt dus in dit geval... ben jij, als ik het goed begrijp, alleen geopereerd. Dus je bent gelukkig niet in het stadium van allerlei chemokuren terechtgekomen. Ja, daar ben ik ook zelf heel gelukkig mee. Dat scheelt alles natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan nog heb je een herstelperiode. Hoe lang heeft het geduurd voordat je fysiek... in ieder geval weer een beetje de oude was? Dan denk ik dat het wel... Ik doe zelf heel veel sport. Nou, dat werd me verboden voor toch wel 6 weken. Mm. Dus dat was sowieso een periode waarin ik wel eigenlijk aangeslagen was. En niet mijn eigen ding kon doen. Qua praktisch en lichamelijk herstel... denk ik 4 tot 6 weken dat ik weer een beetje gewoon kwiek was. En gewoon weer fitter voelde. Mm. En nogmaals, ik heb echt geluk gehad dat... het is bij mij gewoon toevallig aan het licht gekomen zo. Wat dat betreft was het een geluk bij een ongeluk... dat ik een bal verkeerd aannam en dat die zo doorschoot in mijn bal. Ja, nee, het is natuurlijk sowieso... Het is hartstikke naar dat dit gebeurt. Het is tegelijkertijd fantastisch dat je er in a way op tijd bij was... waardoor het zo heeft kunnen lopen. Tegelijkertijd, als ik aan mijn vorige gesprekspartner Daphne denk... die zegt, juist dat fysieke herstel, dat is deel 1... maar daarna komt vaak die mentale klap... dat je ineens realiseert, wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt, joh. Ja, Herken je dat? Dat kan ik me wel vinden, ja. Want dat is ook wat ik net zei ergens... Vanaf moment 1 was eigenlijk alles gericht op de praktische zin. Mm. ook mijn eigen vraag toen ik het te horen kreeg van... Wat nu dan? Wat moet ik dan nu? Toen ging ik een plan maken. Nou, die gaat dan geopereerd worden en dan moet je herstellen. Dan gaan we nog allemaal dingen onderzoeken voor uitzaaiingen mogelijk. En noem het allemaal maar op. Dat is dan allemaal afgevinkt. En dan is het ook heel gek om... Ja, dan heb je met heel veel mensen dat gedeeld. En iedereen gaat er mee, heeft er ook wat over te zeggen. Dat is fijn ook. Mm. Maar ik heb daarna wel slaapproblemen ervaren veel. Mm. Nog tot op de dag van vandaag heb ik dat wel een beetje. Het is wel steeds beter geworden. Ik heb bijvoorbeeld gelukkig... Dit was allemaal in de lente. Ik heb een mooie zomer gehad, dus dat helpt mee, maar... Ja, maar ik kan me voorstellen, kijk, ik leef natuurlijk niet in jouw lichaam, hoor. Dus misschien vul ik van alles voor je in. Maar dat je daarna ook denkt, hè, misschien dat je vertrouwen in je eigen lichaam moeilijk is. Dat je toch vragen hebt, hoe kan mij dit overkomen? Gaat het me nog een keer gebeuren? Kan je dat soort dingen bespreken, ook met je vrienden of je familie? Heb je het idee dat daar ruimte voor is? Ja, ik heb wel het idee dat er veel ruimte voor is. Ik heb veel mensen om me heen die erg warm zijn en waar ik goed mee ben. Dus ik heb het altijd open en goed kunnen bespreken. Hmm. Wat betreft vertrouwen in mijn lichaam, dat heb ik. En ik heb ook een bepaalde berusting wel, denk ik. Ook mede door deze situatie, eigenlijk. Hmm. Dat sommige dingen ook, ja, die gebeuren. Ik geloof niet dat ik zelf heel erg veel invloed heb gehad op alles wat er is gebeurd. En... het enige is, ik had wel meer invloed kunnen hebben misschien op het bewustzijn van. Want ik voelde al wel eens iets, nooit echt serieus genomen. Nou, dat had ik dan misschien eerder kunnen weten. Ja. Maar goed, ik weet maar het goed, nu. Maar goed, daar ben je geen uitzondering in, hè? Dat is het hele ding. En ik kan me voorstellen, want jij hebt dit natuurlijk op het voetbalveld meegemaakt met je, ik vermoed, close elftal. Hè? Dat is vaak zo. Ja. Zijn die dingen ineens ook veel bewuster van? Is het ineens een gesprek wat gevoerd wordt in de douche, zeg maar? Dat is bij heel veel mensen om me heen wel... Er is wel een schakel geweest, ja. Toen ik ook de dagen na de operatie thuis zat, zijn super veel mensen langs geweest. Ook allemaal jongens van het voetbal, ook allemaal andere vrienden niet bij te houden. Dat was ook heel mooi om te merken, trouwens. Maar dan hadden we het erover. En dan zag je op een gegeven moment al die handjes wel even naar beneden gaan. En dat was dan ook wel weer grappig. Ja, maar het is ook heel goed, want dit is wel wat je wil. En ook goed, ja. Ja. Wat dat betreft is ook mooi. Ik heb nu een actie in het leven geroepen. Dat is binnenkort loop ik met een groep vrienden, ook onder andere jongens van het voetbal. Mm. Lopen we in Nijmegen de Zeven Heuvelenloop. We doen dat in het thema hiervan ook. Die actie die we op touw hebben gezet, die noemen we Voel je kloten. Ja. En daarmee proberen we dat bewustzijn wat meer te vergroten. En halen we ook ondertussen wel geld op voor kankeronderzoek. Voor KWF. Ja. En op die manier proberen we meer bewustzijn te creëren. Voel je kloten. Ja, wat tof, man. Want A, natuurlijk heel goed gevonden. Letterlijk, voel je kloten. En B, ja. dat je de energie meteen hebt om vanuit zoiets heftigs het om te zetten naar bijna een soort van oproep en een run. Waar moeten mensen op jullie doneren als ze dat al zouden willen? Nou ja, als je zou willen doneren, dan doe je dat voor algeheel kankeronderzoek. Kijk, ik prijs mezelf gelukkig dat ik op deze manier achter ben gekomen en ook goed behandeld ben. En dat ik tot op de dag van vandaag dan, dat er geen uitzaaiingen aangetroffen worden. Mm. Daarvoor blijf ik lang onder controle. Maar ja, dat vind ik wel, dat is heel fijn om onder controle te staan nu. En dat je die fijne omgeving hebt, hè, waar je je ei kwijt kan. En die fijne omgeving ook, inderdaad. Goed, om dan toch daarin wat te kunnen doen, er zijn ook andere vormen van kanker nog die veel moeilijker te onderzoeken zijn. Als we daar dan op deze manier en bewustzijn kunnen vergroten rondom tilbalkanker en ook dan eens eentje kunnen bijdragen, ja, dat is natuurlijk. Ja, dat prachtig. Is iets wat wezenlijk is, weet je wel. Dus ja. Dat voelt nu goed om te doen. Heel goed. Hey, hoe kijk je naar de toekomst? Hoe los van je slapeloosheid, wat je af en toe nog hebt, heb je verder zorgen of zie je het heel zonnig tegemoet allemaal? Ik ervaar wel een bepaalde berusting in dingen. Die wel op scherp is gezet door deze hele situatie van dit jaar. Dat sommige dingen gebeuren. Hmm. En dat is helemaal kut. Ik heb ook niet altijd alles eraan kunnen veranderen. En alles wat ik heb kunnen veranderen wel. En, ja, daar ben je. Als het zo tot uiting komt, dan zegt dat. Ook wel wat, ja, geeft mij ook wel rust ergens of zo. Van, joh, doe je ding en ja. Over die berusting en die keuzes of de dingen waar je in dit geval nog wel invloed op hebt. Want zoiets overkomt je natuurlijk en daarna moet je wel of niet keus maken. Persoonlijke vraag hoor, je hoeft er niet op te antwoorden. Maar ben jij bijvoorbeeld voor die prothese gegaan? Heb jij nu een extra bal die niet van jou is erin, zeg maar? Nee, daar heb ik eigenlijk ook geen seconde over nagedacht om dat echt te doen. Het praktische ervan is dat het in mijn ogen kon het alleen maar problemen geven uiteindelijk. Het moet sowieso weer verwijderd worden, meen ik. We hebben het ook maar heel kort over gehad. Ik heb het nooit echt overwogen. Jij dacht ik wil gewoon mijn lijf hebben zoals het is nu. Ja, en anders krijg je misschien krijgen we alleen maar weer meer problemen, ontsteking erin of zo, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dus nou ja, met één bal, je ziet het ook eigenlijk niet. Eigenlijk dus ja. Dus het is ook niet zo dat je naar beneden kijkt en denkt, ik voel me heel erg in mijn mannelijkheid geraakt of ik ben nu onzeker over mijn ballen. Nou, nee, ja, toen ik voor het eerst onder de douche stond met voetbal na een wedstrijd, toen zeiden ook jongens van, en nu dan? Dus ja, zie je dat niet? Nee. Nou, wat heerlijk. Wat goed. Ja, nou ja, dat was wel, dat was wel, ja, dat was ook wel, ja, wel een grappig moment. Van, ja, ik zie niets. Voor het eerst onder de douche iedereen ook even van, hè, en nu al, mag je zien. Laat zien, ja, dit is het. Dit is het maar, joh. Ja, dit is, daarin heb ik ervaring eigenlijk niks anders. Hey, voel je kloten dus, Nijmegen, bijzondere run. Fijn dat je daarover hebt verteld. Ja. Heb je sowieso nog iets anders waarvan je zegt, dat wil ik nog meegeven aan de mensen die nu luisteren? Niet zozeer. Eigenlijk wat betreft die rust. Ik heb geen levensveranderende inzichten opgedaan, om het zo te zeggen. Maar die rust, die was er ook wel, die rust. Maar die wordt dan heel erg duidelijk naar de voorgrond gehaald door dit soort momenten. En ik denk dat in de algehele zin ook iets is wat in heel veel situaties fijn is om te ervaren. Mm. En om eens bij stil te staan. Dat sommige dingen wel, ja, daar kan je ook niet zoveel aan doen. En nee, dan kan je jezelf soms ook niet dingen kwalijk nemen, hoe makkelijk dat nu ook gezegd is. Maar als je een beetje, denk ik, in die gedachte kan weten te komen, dan ervaar je misschien wel wat meer rust dan als je heel erg iets wil doen wat gewoon niet binnen je bereik ligt. Ja. En dat zou ik dan meegeven. Probeer daarbij te blijven. Probeer dingen weer een beetje in perspectief te zien. Ja, ja. Ja. En als dat niet lukt, dan niet. Maar laat het soms door je hoofd gaan. Om te proberen iemand. Hey, Stan van der Meulen, ik vind je heel inspirerend. Dank je wel dat je je verhaal wilde doen. Het is toch natuurlijk een persoonlijk verhaal. En we hadden het er vanavond al even over dat lang niet iedereen dat even makkelijk vindt. Nou, ik denk dat je een ontzettend goede duit in het zakje hebt gedaan wat dat betreft. Dus inspirerend. Ja. En we gaan je in de gaten houden, man. We lopen dus op 20 november. En voel je kloten dus. Hè. Dat is belangrijk. Heel goed. 20 november, voel je kloten, Nijmegen. En dank je wel voor alle mooie woorden en de tips. Yes, hey, jullie bedankt voor het bellen. My hair now, and wondering what dress to wear now. I say, Aretha Franklin en I Say a Little Prayer. En het is tijd voor... De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. De Nachtkraker. Oftewel de quizvraag van de quizvragen ter wereld. De Nachtkraker. Misschien zit er al wel weer iemand helemaal klaar te watertanden... en aan die chocoladereep te denken die je kan winnen. Nou, het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is het antwoord te appen of te bellen... op de vraag die ik je ga stellen... naar aanleiding van een historisch fragment. Het appen kan naar de gratis NPO Radio 1-app... of je kan bellen naar 0800-1121... als jij zometeen het antwoord weet op deze vraag. En nogmaals, je speelt natuurlijk voor de eer... en dus voor die heerlijke chocoladereep. Daar gaan we. We gaan terug in de tijd, naar oktober 1996. We hebben het daar straks al even over Movember gehad... en natuurlijk ook over teelbalkanker. En een van de bekendste slachtoffers van deze ziekte... is waarschijnlijk wielrenner Lance Armstrong. Toen hij bekendmaakte dat hij aan de ziekte leed... was dat een schok voor de hele wereld. En let wel, dit was nog ruim voordat hij 7 keer de Tour de France wist te winnen. Die overwinningen die moest hij, zoals je weet, later weer inleveren. Toen bleek dat hij daarvoor meer dan biefstuk en karnemelk naar binnen had gewerkt. Maar daar wist niemand nog iets van in 1996. Armstrong gold toen nog als een enorm talent. Iemand die als jongere min of meer per ongeluk wereldkampioen was geworden... en nu de grote strijd... aan moest met zijn ziekte. Dat werd in het Sportjournaal aangekondigd. En de vraag is, door wie? Wie presenteerde in 1996 het Sportjournaal... waarin de ziekte van Armstrong wereldkundig werd gemaakt? Luister vooral even mee. Blijf even bij het wielrennen. Lance Armstrong maakte gisteren bekend een voorlopig punt achter zijn carrière te zetten. Bij de 25-jarige oud-wereldkampioen is kanker ontdekt. On Wednesday, October 2nd, I was diagnosed with testicular cancer. Prior to seeing my doctor last week, I had been experiencing swelling and pain in one of my testicles and I coughed up some blood. On Thursday, October the 3rd, I underwent surgery at St. David's Hospital here in Austin to have the malignant testicle removed. And the surgery was successful. Lance Armstrong. Ja, wie presenteerde in 1996 dus het sportjournaal waarin de ziekte van Lance Armstrong wereldkundig werd gemaakt? Daarop kan je antwoorden. Het is 26 jaar geleden inmiddels, maar ik ga ervan uit, deze die weet je misschien wel. Nou, als je het weet, dan moet je bellen naar 0800-1121 of je kan dus appen naar de NPO Radio 1 app. En ik wil het liefst zo snel mogelijk, zoveel mogelijk antwoorden binnen zien komen. En ja, wie weet wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zo kan het zijn. En als je belt, ja, daar zijn we altijd groot fan van. Somebody find me somebody. zo dat het maar duidelijk mag zijn van Queen, Somebody to Love. En dit was natuurlijk het nadenkplaatje voor... De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Juist, voor de Nachtkraker. En daar hoorde zoals gewoonlijk natuurlijk een vraag bij... waar jij een chocoladereep mee kan winnen. En ook natuurlijk de eer. En dat doen we altijd naar aanleiding van een fragment. En dit was het fragment waar het over ging. Blijf even bij het wielrennen. Lance Armstrong maakte gisteren bekend... een voorlopig punt achter zijn carrière te zetten... Bij de 25-jarige oud-wereldkampioen is kanker ontdekt. On Wednesday, October 2nd, I was diagnosed with testicular cancer. Prior to seeing my doctor last week, I had been experiencing swelling and pain in one of my testicles, and I coughed up some blood. On Thursday, October the 3rd, I underwent surgery at St. David's Hospital here in Austin to have the malignant testicle removed, and the surgery was successful. Ja, het is 26 jaar geleden, maar ik ging ervan uit niet heel moeilijk. De vraag was namelijk, wie presenteerde in 1996 het sportjournaal... waarin de ziekte van Armstrong wereldkundig werd gemaakt? Je hoorde het zojuist en we zijn altijd een beetje gemeen. Ja, dat is ook leuk, want je moet het een spannend spel houden. En dat betekent dat we vaak eerst iemand laten horen die er toch naast zat... En dat we daarna pas doorgaan naar degene die het goed had. En wat ik heel leuk vind, is dat er weer heel erg veel reacties zijn geweest. En we hebben ook iemand gehad, namelijk Heino, die heeft een hele omschrijving gedaan. Ik weet haar naam niet meer, maar dat is dat kleine vrouwtje van de NOS. Ze heeft hier in Montfortland met 1K wielrennen gedaan. Ik heb er nog ergens op de foto staan waar ze... Ja, ik vind het allemaal een fantastisch verhaal, maar we hebben toch echt een naam nodig. En helaas ga ik nu als eerste naar degene die het niet goed had... maar die ik wel ook al een tijdje niet heb gehoord. Hallo? Hallo? Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Is dit Har? Ja, hoe raad je het zo? Ja, omdat ik dacht, die heb ik al een paar weken niet gehoord. Ik ben natuurlijk op vakantie geweest, maar ik herken jou uit duizenden, hoor. Nou, ik jou ook, hoor. Ik word er speciaal wakker van als ik jouw stem hoor. Nou, wat goed. Tenminste, nee, helemaal niet goed. Je moet gewoon een nacht doorslapen. Ja, nee, ik was even wakker. Ik heb van die onderbroken slaapjes al, van die hazenslaapjes. Ah, ja, ik ken ze. Je kent ze wel ook. Nou, net op het moment dat ik wakker ben, hoor ik jou weer met je vraag. En ik snak naar die stokken chocola, maar ik denk dat ik ernaast zit. Ik denk het eigenlijk ook, want ik heb natuurlijk al gehoord wat jij hebt doorgefluisterd, zodat we ook kunnen voorkomen dat mensen vals gaan spelen. Maar zeg maar wie jij in eerste instantie dacht dat het was. Het is er niet, ik weet het nou zeker, het is die andere. Ik dacht eerst Annette van Tricht, maar het is er niet. Nee. Die leuke dame met het zwarte haar. Ja. En die helpt. Ja, ik loop een rot te zoeken in de gids, ook hoe ze ook weer heet. Jij gaat nu ook allemaal omschrijvingen doen. Maar ja, ik zei net al, daar hebben we niks aan. Ik wil hem naam horen, Har. Helaas, ik vind het leuk om je stem weer te horen. Het antwoord was niet goed. Ik ga wel door naar iemand die het wel goed had. Is dat oké? Oké, vond ik je meer succes. Wel, dankjewel dat je weer even meegedaan hebt, man. Altijd gezellig. Goed. En dan gaan we, zoals ik al zei, naar iemand met het goede antwoord. En ik vind het ook altijd leuk als dat een vrouw is. Ja, dat zeg ik gewoon eerlijk. Dat vind ik gewoon leuk. Lisette. Ja, goeienacht. Met Lisette. Hey Lisette. Voordat je het antwoord gaat geven, kan jij je dit fragment nog herinneren uit 1996? Is het iets wat op jouw radar was? Nou, het is me niet bijgebleven, maar ik weet wel dat ik dacht van... Oh, ook goede sportmannen kunnen dit krijgen. Ja, dat was natuurlijk nogal wat. Want Armstrong... Dat dacht ik wel. Ja, jonge man, heel talentvol, had al van alles gewonnen. En toen kreeg hij dit. Hij werd wel een soort boegbeeld ervan. Hè? Misschien, kijk hier wat mensen in de studio aan. Had je die gele armbandjes, had je op een gegeven moment ook nog. Die kon je van hem dan kopen. En dat werd dan gesteund voor allerlei kankerfondsen. Maar er was dus ook een moment waarop het aangekondigd werd. En jij hebt er net naar geluisterd. En toen dacht je, hey, ik ken die stem. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, ik dacht, dat is Dionne de Graaf. Nou, en als het niet anders kon, je had het goed. Dankjewel. Ja, we klappen hier met z'n allen voor je, hoor. Hey, ben jij een beetje een chocolademens of ging je vooral voor de eer? Nou, voor allebei. Ja, toch wel, hè? Toch wel. Ja. Nou, het ene kan je meteen al in je zak steken. Lisette, je hebt namelijk het antwoord hartstikke goed. Ik noem nog een keer je naam. Lisette, jij hebt het antwoord goed. Dus de eer die heb je. En de chocoladereep komt jouw kant op. Blijf vooral even nog bij ons aan de lijn. Oké, dankjewel. Dankjewel. Doei, doei. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, dat doen we natuurlijk ook altijd. Het beste van Radio 1 nog even aan je laten horen. En soms zijn dat fragmenten van deze week. Soms zijn het fragmenten van alweer een tijdje terug. En we gaan naar een Alledaagse Vragen fragment. Alledaagse Vragen is een podcast waar ik zelf ook onderdeel van uitmaak. En een aantal weken geleden, vorige maand in dit geval, hebben wij een aflevering opgenomen. En dat ging over de waterkwaliteit in Nederland. En ja, dat is deze week ook her en der weer in het nieuws geweest. Dat die waterkwaliteit in sommige gevallen echt wel onder de maat is. Volgens de Europese Unie voldoet slechts 0,3% van alle oppervlaktewaterlichamen aan de ecologische doelen van de kaderrichtlijnen water. Maar komt die verontreiniging alleen door Nederland? Of komt het ook door afvallozing vanuit het buitenland? Ja, ik en de rest van de redactie van Alledaagse Vragen zochten het voor je uit. Hallo redactie van Alledaagse Vragen. Ik zag laatst op internet een kaartje met de waterkwaliteit van Nederland. Die bleek ontzettend vervuild en ik vroeg me daarom af, komt die afvallozing alleen van ons of het buitenland? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Julia uit Zwolle voor je vraag. Ja, dat kaartje, hè. Merel, ik kan me herinneren dat jij een tijdje geleden mij dat kaartje ook hebt laten zien. Dat kaartje met al die enorme rode wateren, bedoel jij? Ja, die. Ja. Ja, dat was een heel heftig moment voor mij, vond ik. Waarom? Nou, ik heb mijn hele zomer in allerlei plassen en rivieren gelegen. En toen ik het kaartje zag, was het zo tun, tun, tun. Ik zag een film voor me waar ik allemaal gezwommen had en eventueel giftig water heb ingeslikt. Ja, vreselijk. Wij weten dus zelf ook al dat het water in Nederland niet helemaal pluis is. Maar goed, of dat nu komt door die buitenlandse afvallozing, ja, dat kunnen wij je niet vertellen. Maar iemand die dat wel kan is onderzoeksjournalist Vincent Harmsen van Zembla. Zij hebben onderzoek gedaan naar het thema en volgens hem zit het zo. Ja, het antwoord op die vraag is ja, er komt ook buitenlandse afvallozing in Nederland terecht. Wat wij hebben onderzocht is het PFAS-schandaal en dat gaat over verontreiniging van de Nederlandse Westerschelde met PFAS-chemicaliën. En die chemicaliën die blijken afkomstig te zijn uit Vlaanderen. We wisten al dat die chemicaliën zijn geloosd door een fabriek in Antwerpen, de 3M-fabriek. Maar wat wij hebben ontdekt is dat een afvalverwerker die ook in de Antwerpse haven zit, ja, dat die de afgelopen jaren ook enorme hoeveelheid van deze PFAS-chemicaliën in het water heeft geloosd. En daarmee uiteindelijk ook de Nederlandse Westerschelde ernstig heeft vervuild. Vincent die noemde net PFAS en even ter opfrissing. Dit zijn piepkleine chemische stoffen die bijvoorbeeld in de productie van sommige producten worden gebruikt. En het probleem met deze stoffen is wanneer ze in het milieu belanden, ja, dan breken ze nagenoeg niet af. En ja, dan kunnen wij ze als mens ook binnenkrijgen. En dan heb je de poppen helemaal aan het dansen. Want deze kleine stoffen die kunnen van alles veroorzaken. Bijvoorbeeld leverschade, kanker en negatieve effecten op het immuunsysteem. Maar daar houdt het niet op, want die afvallozing in de Westerschelde is niet de enige plek waar dit in Nederland gebeurt. Het is bekend dat dus ook in de grote rivieren dat daar ook PFAS-stoffen worden gemeten. Dus dat is dan PFAS die bijvoorbeeld vanuit Duitsland Nederland instroomt. Dus waar ook industrie zit, die stroomopwaarts deze stoffen in het water loost. En vervolgens belanden die ook via de grote rivieren in Nederland. Dus de Schelde is niet de enige plek waar dat gebeurt. Dat is en natuurlijk met dit soort milieuverontreiniging, dat houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus dat komt zo van het ene land het andere land binnen. Oké, op zich dus heel logisch wat hij zegt. Dat zie ik ook heus wel voor me. De wereld is natuurlijk met elkaar verbonden, dus je kan dat moeilijk tegenhouden als er afval geloosd wordt. Maar wat ik me wel afvraag, is het legale loodsing of gaat dit ook echt over illegaal afval loodsen? Uit het onderzoek van Zembla blijkt dat zeker een gedeelte van de loodsing illegaal gebeurde. Daar was namelijk geen vergunning voor. Maar inmiddels is wel het een en ander veranderd. Want onder druk van de Nederlandse overheid heeft de Vlaamse overheid bepaald dat die loodsingsnormen van het bedrijf aangepast moeten worden. En dat is maar goed ook, want als we Vincent mogen geloven, dan is de PFAS-waarde in de Westerschelde veel te hoog. Als je kijkt naar de waterkwaliteit in de Westerschelde, dat is meer dan 20 keer dat de Europese norm voor een van de veel voorkomende PFAS-stoffen wordt overschreden. Volgens nieuwe advieswaarde is het zelfs een normoverschrijding van 2000 keer. Dus ja, er zit veel te veel PFAS in dat water van de Westerschelde en ook in vis. Uit de Westerschelde wordt veel te veel PFAS gevonden. Dus het advies is nu om die vis uit de Westerschelde niet meer te eten. Dus ja, daar is echt een milieuverontreiniging gecreëerd die ja, ernstig is en die ook niet zomaar meer zal verdwijnen, omdat die stoffen dus niet afbreken. Alledaagse vragen. Merel, we hebben het net gehad over buitenlandse afvallozing die in Nederland belandt. Maar wist jij dat wij er zelf ook behoorlijk wat van kunnen? Ja, nee, tuurlijk kunnen wij er wat van. Ja, dat zeg je nu wel, maar het is echt zo. Want in september verscheen er een rapport van de Plastic Soup Foundation over het plastic afval dat wij als Nederland exporteren naar Azië. En Jurjen de Waal van de Plastic Soup Foundation maakte me duidelijk hoe groot deze omvang is. Wat ons daarbij opviel was dat Nederland een hele grote speler is internationaal in die handel in plastic afval. De grootste binnen de Europese Unie. En internationaal zijn we dus ook een hele grote speler. Alleen de VS en Japan doen dat meer dan wij. En wat ons daar ook nog eens specifiek bij opviel was dat die handel naar niet-westerse landen en dan vooral landen in Zuidoost-Azië zoals Indonesië, Vietnam en Maleisië in 2021 ook nog eens enorm is toegenomen. En dat is problematisch, want daar in die landen gaat het vaak mis met het verwerken van dat afval. En waarom gaat dit nu precies fout? Nou, heel vaak is de kwaliteit van die geëxporteerde plastic zo slecht dat het helemaal niet meer te recyclen valt. En dan zit de lokale bevolking er maar mee. Soms wordt er nog geprobeerd ook de lokale bevolking nog het met de hand het beste afval eruit te laten halen. En dan kunnen die dat dan nog een keer verkopen. Maar uiteindelijk blijft er dan heel veel over. En dat wordt dan inderdaad lokaal eigenlijk gewoon achtergelaten en gedumpt. En dat komt dan in de rivier terecht. Of dat wordt nog erger gewoon in de open lucht verbrand. En dat is heel erg schadelijk voor mensen en gezondheid. Ja, het is dus best wel lijp dat, zeg maar, daar wordt het bijvoorbeeld in de fik gestoken. Dus zij lijken de vervuilers. Maar in eerste instantie dumpen wij het daar. Dus Julia, om een antwoord te geven op je vraag, komt buitenlandse afvallozing ook bij ons terecht? Nou, het antwoord is een volmondige ja. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat de Westerschelde vol zit met geloosd afval uit Vlaanderen. En ook via de rivieren komt er ongelooflijk veel afval ons land binnen. En vind je dit een interessant onderwerp? Luister dan vooral naar de Zembla-podcast over het PFAS-schandaal. En heb je nou ook nog een alledaagse vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Ja, en je hoort het al, je kan een mailtje sturen als je zelf een alledaagse vraag hebt. Maar je mag ook hiervoor gebruik maken van de NPO Radio 1-app. Die is gratis, dus als je hem nog niet hebt, zet hem dan vooral even op je telefoon of op je laptop. En als jij dan ineens denkt, ik heb eigenlijk ook wel gewoon een alledaagse vraag. Ik sta te douchen en ineens bedenk ik me dit. Stuur het er vooral heen en wie weet pakken wij het bij alledaagse vragen gewoon voor je op. Zometeen gaan we verder met de nacht van BNN VARA. Dan is het alweer iets over vier en er staat nog genoeg voor je klaar. We gaan onder andere naar een interview met Jip Schrijbers, gedaan door redacteur Bente. Jip Schrijbers die heeft op dit moment een hersentumor en is daardoor ongeneeslijk ziek. Heftig, maar wederom een kwetsbaar gesprek. En absoluut de moeite om nog even voor wakker te blijven. En we gaan natuurlijk altijd weer naar weer andere mooie momenten van Radio 1. Dus blijf vooral even hier. Het nieuws van 4 uur staat alweer voor je klaar. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zitten er 1 miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. Khadija Ariep vertrekt met stille trom uit de Tweede Kamer. De oud-voorzitter vertrekt bij de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze voorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Tegen de Telegraaf zegt ze geen afscheid te komen nemen van de Tweede Kamer. Ook schrijft ze geen afscheidsbrief. Ariep is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken laait het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Een groep activisten zegt dat ze in Amsterdam een woning hebben gekraakt van een Russische miljardair. Het pand zou eigendom zijn van Arkady Vodoch, de oprichter van het Russisch techbedrijf Yandex. Aan de gevel hangen spandoeken met Russische teksten als tegen oorlog en kapitalisme. Vodoch staat op de EU-sanctielijst vanwege de oorlog in Oekraïne. Het pand was gekocht via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden en pas kort geleden werd duidelijk dat hij de eigenaar is. Het weer, de regen trekt de komende uren weg. De wind neemt juist wat toe. Aan de kust kan het stormachtig waaien. Later op de dag is het grotendeels droog en laat de zon zich zien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Het is 3:58. Volgens mij is het dan officieel goedenacht. Maar ik vind het toch altijd leuk om nog even goedemorgen tegen je te zeggen. Dus bij deze goedemorgen. Het is dinsdag 1 november. En je luistert nog steeds naar inderdaad de nacht van BNN VARA. We hebben het op verschillende momenten al over teelbalkanker gehad in deze uitzending. Dat zullen we ook nog blijven doen. We hebben het naar aanleiding van Movember daarover. Ook mentale gezondheid en kanker in de wat bredere zin. Maar daar kom ik zo meteen nog bij je op terug. Er komen nog een aantal fragmenten voorbij. Die zeker de moeite waard zijn om nog even bij ons te blijven. Maar ik ga ook nog wat nieuws met je doornemen over wat er vandaag allemaal op je pad gaat komen. Ja, want vanaf vandaag kunnen huishoudens op steun van de overheid rekenen voor hun energierekening. Er was veel kritiek op de plannen van het prijsplafond, vooral omdat deze pas vanaf 1 januari ingaan. Veel mensen komen nu al in de knel en kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Daarom is nu deze tussenvariant bedacht om verlichting te bieden. En vandaag gaan mensen wereldwijd ook weer volop naar de stembus. Bijvoorbeeld in Denemarken. Maar ook in Israël wordt vandaag gestemd. Bij deze verkiezingen hoopt het rechtse blok onder Netanyahu een meerderheid te halen. En vandaag bestaat de kinderrechter precies 100 jaar. En wat maakt dan de kinderrechter anders dan de gewone rechter? De rechter weet niet alleen alles over het recht, maar is ook gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, ik zei het net al even, de hele nacht staat toch wel een beetje in het teken van teelbalkanker. Ook om bewustzijn daarover te creëren. Over zowel de fysieke en de mentale gevolgen daarvan. Maar wat als je jong bent, de diagnose kanker hebt gekregen en op een gegeven moment weet dat je nooit meer beter wordt? Dat gebeurt natuurlijk helaas. Kanker is natuurlijk een bredere diagnose dan alleen teelbalkanker. En toch wilden we daar ook weer vandaag even de focus op leggen. Redacteur Ben ging op pad richting Haarlem om met de 28-jarige Jip Schrijbers op te zoeken, om haar op te zoeken. En zij heeft een hersentumor en is daardoor ongeneeslijk ziek. Kanker. Dat is geen leuk onderwerp om het over te hebben, maar wel belangrijk dat we dat toch doen. Ik vind het zelfs soms best lastig om te reageren op mensen die vertellen dat ze ziek zijn of iemand in hun omgeving hebben waarmee het niet goed gaat. Toch ga ik vandaag op pad en zoek ik Jip op. Jip heeft een hersentumor en is daardoor ongeneeslijk ziek. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met haar gaat en hoe zij naar het leven kijkt. Hoi, Bente. Hallo. Kun je me eventjes vertellen waar we nu zijn? Ja, we zijn in de Kennemer Duinen. Want hier is een mooi plekje om te zitten. Aan de rand van de natuur. Ja, het is echt heel fijn en rustgevend hier. Als ik om me heen kijk, zie ik heel veel bomen. We zitten bij de duin in de buurt. En het zonnetje schijnt heerlijk. Ik ben blij dat ik hier met jou mag zijn. Je hebt meegedaan aan het laatste seizoen van Over Mijn Lijk. Een serie waar verschillende mensen 2 jaar lang gevolgd worden die ongeneeslijk ziek zijn. Jij hebt in 2013 te horen gekregen dat je een hersentumor hebt, klopt dat? Ja, in december. Toen hebben ze mijn hersenpan opengemaakt en die cellen onder het laboratorium onderzocht. En toen kwam eruit dat het een ongeneeslijke hersentumor was. Want daarvoor wisten we nog niet wat het was. Snap je, er zat iets. En dan halen ze het eruit en dan pas kunnen ze zeggen, oké, dit is het. En toen kreeg ik op midden december te horen, net voor kerst, van ja, het is agressief en je gaat hieraan dood. Maar hoe werd dat aan jou verteld? Eerst had ik dus die hersenoperatie. Omdat ik dus zoveel epileptische aanvallen had dat het eruit moest. En toen was ik verlamd en toen lag ik in het ziekenhuis. En ik moest eerst herstellen van die operatie. En toen mocht ik met ontslag, mocht ik naar huis in een rolstoel. En toen kreeg ik nog een soort van eindgesprek met mijn chirurg. Dus dat is de man die mijn hersenen had ook geopereerd. En dat was echt zo'n gesprek in zo'n donker kamertje met zo'n TL-buis die zo flikkert. Wow. Zo van, this is no good. Yeah. En toen zei hij van, ja, we hebben de cellen onderzocht in het laboratorium. En het zijn kwaadaardige cellen. En dan krijg je een levensverwachting te horen. En dat was toen 5 tot 15 jaar. Ik ben nu bijna 10 jaar verder. Om dat dan te zeggen tegen mensen is bijna te groot. Want zij kunnen dat bijna niet ontvangen, zeg maar. Mm. En ook, ik voelde hem best wel een soort van boosheid of zo. Omdat de wereld draait gewoon door en alles gaat gewoon door. Terwijl jij op dat moment alleen maar denkt, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Zeg maar, alles moet nu stoppen, de tijd moet nu stoppen. Maar dat, omdat die klap is zo groot dat je gewoon niet door kan gaan. Het is een soort van verlamming of zo. Yeah. Want hoe oud was je toen? 20. Dan zit je aan het begin van je studententijd. Studeerde je toen? Ja, ik studeerde toen. En ik zou eigenlijk op dat moment, ik was aangenomen aan University College in Berkeley in California. Dus ik stond eigenlijk op het punt om naar Amerika te verhuizen. Dus dat viel toen allemaal in het water. En ja, gewoon alles was ineens lag stil. Maar niet alleen dat, het was meer een soort van vacuüm of zo. In de zin van, het leven wat ik had was gewoon in één klap voorbij. En ook, ik wist dat het nooit meer terug zou komen. Voor mijn gevoel was ik ook voorbij, zeg maar. Ik was gewoon in één klap niet meer de jip die ik was. Of niks. Het was ook gewoon mijn identiteit of zo, was ik ook verloren. Zo voelde het althans. Maar als iemand tegen je zegt, je gaat dood, dan heb je niks meer om vast te houden. Nee. Of zo. Je hebt niks meer. Niks meer. Je durft niet naar morgen te kijken. Dus, en ook alles wat ik deed voelde opeens als zinloos. Want als je doodgaat, wat maakt het dan nog uit wat je doet? Snap je? Mm-hmm. Dus ik was een soort van mijn totale houvast aan leven kwijt. Ja. Dus ik ben daardoor in een soort van depressie beland, die ik in eerste instantie heb ontkend en heb gecompenseerd met een eetstoornis. Want een eetstoornis geeft je een soort van fake houvast. Yeah. Fake controle. Dan heb je tenminste iets om je aan vast te houden. Maar toen ik uiteindelijk bijna dood ging aan die eetstoornis, toen besefte ik me, oké, de dokters hebben me soort van me gered van de dood nu. Maar nu ben ik mezelf aan het vermoorden. Dit is niet goed, zeg maar. Ik ben nu echt self-destructive. Yeah. Dus toen ben ik toch maar gaan eten. Als je dan gaat eten, dus dan laat je controle los. Dan pas komt die depressie echt eruit. Ja. Dus toen kwam al die shit, zeg maar, van wat ik eigenlijk echt voelde, kwam omhoog. En ik lag echt gewoon soms dagen in bed te huilen. Gewoon echt. Ik dacht van, ik huil liters. Ja. Het is echt gewoon. Maar ik denk dat, kijk, voor de buitenwereld, mijn familie was heel bezorgd. Maar ik voelde diep van binnen, dit is goed. Ik ben nu aan het healen, zeg maar. In de zin van, ik moet hier doorheen. Ik kan niet gewoon de wereld instappen en niet door die pijn heen gaan. Snap je? Want het doet gewoon pijn. Ja. En het is gewoon hard. En het is gewoon moeilijk. En ik voel me eenzaam. En ik ben bang. Dus ik moest door die, ja, door die emotionele verwerkingsfase, ja, wat wel echt al een jaar heeft geduurd, ja, om weer terug de wereld in te kunnen stappen of zo. En toen ben je vervolgens op reis gegaan, toch? Daar heb je ook je man Max ontmoet. Ja, omdat er is één ding wat heel moeilijk is in een proces van verandering. Is dat als jij verandert door levens, ja, cruciale levenservaringen zoals wat ik toen had, doorheen ging. Je omgeving blijft hetzelfde. En die verwacht soms ook nog van je dat jij die oude Jip weer wordt. En ik wilde zo erg daarvan weg, van die persoon, omdat ik wist, ik kan niet meer de oude Jip worden en ik wil gewoon weer een, ja, ik ben nieuw, zeg maar. Mm-hmm. En dus ik moest weg uit mijn omgeving, zo voelde het althans. Anders kon ik niet weer echt tot leven komen. En dus toen ben ik gewoon weggegaan. En toen, ik moet zeggen, daar ben ik volgens mij pas echt genezen van depressie en zo. Want ik heb daar ook me echt, ik heb echt gewoon ook daar gehuild in hostelkamers en weet ik veel wat. Maar daar heb ik zoveel mensen ontmoet van de hele wereld die me, zeg maar, niet kenden. Dus ook mijn achtergrond niet kenden. Die me gewoon zagen zoals ik was op dat moment. Zonder oordelen, zonder geen één achtergrond te weten. En dat voelde zo bevrijdend. Dat ik daar echt weer tot leven kwam. En toen heb ik daar ook Max ontmoet. Maar toen zei ik ook tegen hem van, zo van, je moet niet met mij zijn, want ik heb allemaal problemen. Yeah. En ik heb last van depressie en ik heb last van eetstoornis. En ik ben gewoon instabiel. En daarnaast ga ik ook dood. Dus je moet gewoon niet met mij zijn. Weet je, er zijn zoveel leuke mensen op aarde. Ga daarmee een toekomst hebben, maar niet met mij. Maar onze connectie was, zeg maar, zo sterk dat ik ook soort van het gevoel dat ik mezelf voorloog. Hij heeft ons, zeg maar, gered en hij had de ballen om gewoon de liefde te volgen, zeg maar, in die zin. En ik had die ballen niet. Ik was gewoon nog wel bang daarvoor. En toen, toen is that's how the magic happened, zeg maar. En toen kregen jullie ook een kindje ineens, Ava. Ik dacht eigenlijk dat ik misschien geen kinderen kon krijgen. Want na mijn hersenoperatie was ik eigenlijk heel onregelmatig ongesteld. En ook de doktoren hadden ook gezegd van dat ze niet wisten of ik nog vruchtbaar zou zijn en blablabla. Maar toen ik Max ontmoette, hij liet mij eigenlijk zien dat, dat ik veel meer in een moment kon leven. En dat ook mijn diagnose niet de waarheid is. In de zin van, kijk, dat is een gemiddelde, maar ik ben veel jonger dan de gemiddelde patiënt. Dus mijn toekomst kan misschien nog wel langer zijn dan die 5 tot 15 jaar. Ik ben zwanger geraakt in een Sovjet-flat in Moskou. Wow. En ik ontdekte in Turkije dat ik zwanger was. Echt gewoon in zo'n cafeetje. Ja, het was gewoon heel bijzonder. Want ja, ik weet niet. Ik voelde me opeens ook super sterk dat een lichaam wat op vanuit een bepaald perspectief ziek is, dat hij ook gewoon een kind kan dragen en super gezond. Ook echt, ik had een super makkelijke zwangerschap. En ook Ava was totaal gezond en ik heb nul complicaties gehad. En ik heb ook ruim een jaar borstvoeding gegeven. Dus dat het allemaal kon, zeg maar, dat was ook heel hoopgevend en gaf me heel veel kracht. Ja, dus ik weet niet, het is gewoon magisch eigenlijk beetje. En toen kwam Ava dus. Wanneer, maar op een gegeven moment, je moet dan toch weer naar het ziekenhuis, ook voor checks en zo. En op een gegeven moment ben je dus ook begonnen met chemo. Ja. Wanneer ben je daarmee gestart? In 2019 ben ik begonnen. En toen heb ik dus twee jaar lang, eerst een half jaar lang bestraald. En toen een half jaar lang rust en toen een jaar lang chemo. Dus in totaal twee jaar. En toen was ik klaar in september 2021. Ja. Dat was de laatste chemo. Ja. Ik vind het soms wel moeilijk om te accepteren dat mijn lichaam niet functioneert zoals het hoort te functioneren voor een 29-jarig meisje. Ik voel me nog een meisje. Hmm. Kijk jij anders tegen het leven aan wetende dat je ziek bent? Ja, mijn leven is gewoon heel anders verlopen. En, maar tegelijkertijd heb ik niet het idee dat ik iets heb gemist of zo. En ook misschien als je denkt over kwantitatief en kwalitatief. Mijn leven is veel dieper geworden, als ik het zo kan zeggen. Alles is veel meer betekenisvol, ja. Dood is denk ik wel een van de grootste levenslessen die je kan hebben, denk ik. Omdat het gewoon heel existentieel is. Ja. En ik kan het iedereen aanraden zonder dat je dat hoeft te hebben wat ik heb. Mm. En ja. Wat vind je nou het leukst om te doen als je. Nu zijn we in de natuur lekker, echt heerlijk. Maar wat zijn dingen waarvan je echt geniet? Ja, het zijn echt miljoen dingen eigenlijk wel echt. Het ligt ook echt aan het moment. Bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld gewoon aan het fietsen zijn en dan gaat het super hard regenen. En dan kan ik echt helemaal euforisch zijn dat ik doorweekt word. En dan geniet ik ervan. Ik bijvoorbeeld, soms ga ik 's nachts zwemmen, of ja, 's nachts, maar in het donker. En dan voel ik me zo opeens, zeg maar, één met de natuur. Dat ik me ook helemaal in heaven voel. Ik kan ook echt super erg genieten om gewoon met Max en Ava een dag lang gewoon in ons huis opgesloten te zitten met z'n drietjes in een soort van babbel. Yeah. Ik hou ook wel natuurlijk echt van reizen en nieuwe mensen ontmoeten. Dat is echt, vind ik, zo waardevol. Omdat het haalt je ook echt uit je eigen bubbel. Mm, van je eigen realiteit, je eigen alles, problemen. Jullie gingen natuurlijk heel veel op reis met de bus. Dat zie je ook in de aflevering van Over Mijn Lijk. En nu zit Ava natuurlijk op school. Hoe gaat dat verder? Hoe ziet de toekomst voor Ava eruit? Goede vraag. Kijk, liefst zou ik zeggen tegen school, yo, nu gaan we 6 maanden, weet ik veel, de wereld ontdekken. Maar het schoolregime is best wel strikt. Dus dat we, eerlijk gezegd, weet ik dat niet. Dat we gewoon meer in Europa blijven. Sowieso wil ik eigenlijk niet meer echt zo vliegen, zoveel. Dus dan zou het sowieso met de bus zijn. Ja, ik hoop stiekem toch dat we nog ooit naar India of zo gaan rijden. Dus dat je echt daar naartoe rijdt. En ik hoop dat wel nog aan Ava te kunnen geven. Ik heb nu al heel veel aan Ava gegeven qua reizen en qua natuur en qua multiculturele ervaringen. Maar ja, nu ze op school zit, is dat een beetje anders. Moet ik wel zeggen dat school ook goed en belangrijk is en ook waardevol voor haar sociale ontwikkeling en vriendjes en vriendinnetjes en spelen met andere kinderen. Dus dat vind ik ook belangrijk. Dus, ja. Denk je dat je nog heel veel reizen kan en gaat maken? Ja, ik weet het niet. We plannen gewoon niet echt het leven. Dus ik laat ook meer afhangen van hoe alles gaat lopen en wat er op ons pad komt. Jouw manier hoe je kijkt op de wereld, dat vind ik wel heel mooi en heel bijzonder. Ik denk dat ook meer mensen dat mogen overnemen of dat gewoon iets meer in het nu leven. Ik denk dat angst het grootste probleem is van ons geluk, van gelukkig zijn. Eigenlijk de enigste angst die er zou moeten zijn is om dood te gaan, want dat is het enigste gevaarlijke in ons leven. Die dood die komt toch wel ooit en daar heb je geen controle over. Je kan je niet beslissen of plannen of whatever. Dus en alles daartussen, om die tijd dan te verliezen in angst, dat is gewoon zo zonde van je leven. Dus ik zou zeggen, fuck the fears, zeg ik dan. Of gooi die angst in de prullenbak, verbrand ze en ga gewoon leven. Enjoy. Diamond line, lover boy. Sade en Smooth Operator. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en tijdens het beste van NPO Radio 1 gaan we luisteren naar de eerste aflevering van de vijfdelige podcastserie Phasmophobia. Halloween is pas net voorbij, dus een spannende podcast mag zeker niet ontbreken. Dit is aflevering 1. Het gaat over Hanna en Lara. De losbandige Hanna en Raoul besluiten na een wilde jeugd om te gaan trouwen. En om dit te vieren koopt Hanna's vader een prachtig, maar vervallen landgoed. Dit huis klaarmaken voor een paradijselijk huwelijk is een hels karwei voor Lara, de lokale aannemer. En het huis blijkt daarnaast meerdere geheimen te herbergen. En wij rennen vanaf dat moment met z'n tweeën dat huis in en die trap op. Toen we voor de deur van de badkamer stonden, zagen we dat het slot van buitenaf dicht was. Dus we haalden dat slot eraf. We hebben het slot open gedaan. En de deur open gedaan. En in de badkamer vinden we Raoul. Hij ligt op de grond. Met zijn gezicht naar beneden. Mijn naam is Hanna Polak. Ik ben werkzaam in de communicatie. Ik heb ook communicatiewetenschap gestudeerd. Ook nog een jaar psychologie geprobeerd. Ik kom uit Oorschot, dat is een dorpje in Brabant. Ik ben uiteindelijk gaan studeren in Nijmegen. Mijn vader is Abel Polak. Ik vond hem vroeger altijd een vrij strenge vader. Heel erg op mijn moeder gericht. Ze waren echt wel een team en daarin voor mij ook wel een voorbeeld van hoe een huwelijk zou moeten zijn. En allebei mensen die erg veel bezig zijn geweest hun hele leven lang met het voor elkaar hebben. Ik heb altijd het idee gehad dat zij vrij specifiek voor zich zagen dat ik in hun voetsporen zou treden. En dan niet per se in hun bedrijf. Dat trok mij ook inhoudelijk niet. En dat zagen zij ook. En daar was dan wel ruimte voor. Maar niet voor een totaal andere vorm van leven. Dus dan zagen ze mij wel op eenzelfde manier een team vormen met iemand. Zowel privé als zakelijk. En bouwen aan iets blijvends. En aan zekerheid en aan vaste grond. Ja. Ik denk dat ik van de 7 dagen per week toch wel 4 à 5... Tot in de late uurtjes in allerlei cafés en discotheken te vinden was. Nou, daar ging regelmatig iemand mee naar huis. Ja, mijn ouders vonden dat niet tof. Ik vond dat op dat moment wel weer interessant. Dus ik deed ook niet mijn best om dat te verbergen. Dus als ik thuis kwam bij mijn ouders en ze vroegen hoe het ging met mijn studie, dan waren we daar heel snel over uitgepraat. Zij waren toen al erg bezig met of ik wel terecht zou komen bij de juiste persoon. En ik liet daar vooral geen illusies over op bestaan. Dus ik was heel helder in hoe ik mijn dagen vulde daar in Nijmegen. Daar hadden zij zeker wel een oordeel over. Ja, Raoul ken ik ook uit die tijd. Hij studeerde toen ook nog in Nijmegen. Ja, ik zag hem heel veel. Want hij hield er precies hetzelfde nachtleven op na als ik. Dus we kwamen elkaar regelmatig tegen. Raoul was in die tijd iemand die je niet kon missen. Iedereen die binnenkwam, die zag hem. Lange man, jongen, toen nog wel echt. Lang, slank, lange, donker, bijna zwarte haren. Altijd achterover gekamd in zo'n soort. Ik vond het altijd verschrikkelijk, een soort kakkerig, ballerig. Echt een studenticoos kapsel vond ik, vond hij zelf ook van niet. Ja, het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Nee. Wij kwamen daar allebei heel erg voor onszelf en om iets te bewijzen of te beleven. En Daarin waren andere mensen een soort figuranten die handig waren. En ja, het was een soort spel. Dat nachtleven in Nijmegen was gewoon flirten met alles wat je tegenkomt. En dat als je dat allebei doet, dan op een of andere manier zoek je elkaar niet op. Want je ziet elkaar hetzelfde spel spelen. Nou, hij was met een paar jongens vanuit zijn studie begonnen om een bedrijf in webdevelopment op te zetten. Nou ja, als je dan elke maand iemand spreekt over hoe het gaat met de start van zo'n bedrijf, ga je af en toe wat vragen stellen waar iemand dan niet over na blijkt te denken. En ik merkte wel dat hij daarin tegen dingen aanliep waar ik naar mijn idee soms meer antwoorden op had dan hij zelf. Ja, ik heb hem eigenlijk een brief gestuurd waar ik hem haarfijn heb uitgelegd waarom hij mij nodig had. Dus ik ben niet eens op gesprek geweest, maar de volgende keer dat ik hem zag was ik daar aangenomen. En een week later ben ik begonnen. Toen ik de allereerste hele grote klant voor ons bedrijf had binnengesleept, toen zijn wij samen uit eten gegaan met z'n tweeën. Ik heb ook naar hem uitgesproken. Ik heb het idee dat jij hier iets meer achter zoekt of van zou willen. En ik had toen nog het idee dat ik dat niet wilde. Dat het in ieder geval niet goed zou zijn voor het bedrijf. Dus ik wilde dat eigenlijk even de kop indrukken. Hij vertelde mij dingen over zijn jeugd die ik nog niet eerder had gehoord. Hij stelde veel meer vragen aan mij dan ik van hem gewend was. Ik denk dat ik merkte voor het eerst dat hij niet zozeer meer op jacht was, maar voor mijn gevoel toen oprecht geïnteresseerd en oprecht dat hij iets nieuws aan zichzelf wilde ontdekken. En dat hij dat met mij zou durven. We hebben gegeten, heel veel gepraat. We waren daarna nog niet uitgepraat, dus we zijn nog naar een bruin café geweest waar we vroeger ook al kwamen, toen we elkaar nog niet zozeer konden luchten of zien. We hebben daar eigenlijk, terwijl het heel druk was en er was veel herrie ook, in een hoekje nog tot laat op de avond ons gesprek voortgezet. En uiteindelijk heb ik hem gekust. Hij durfde het al lang niet meer. Ja, mijn moeder die was al een tijd ziek toen wij begonnen met daten. Ik heb het haar nog wel verteld, maar zij is vrij kort daarna overleden. Dus het was best een verwarrende tijd. Misschien ook wel daardoor geen zin meer in gedoe. Dus door allerlei dingen en ook daardoor mijn relatie met Raoul, hoewel nog maar kort gaande, wel vrij snel een serieus iets. Iets waar ik ook op, waar ik van uitging, waar ik op kon bouwen. In die tijd kreeg ik ook weer meer contact met mijn vader, die het uiteraard heel moeilijk had na het overlijden van mama, die blij was dat ik na mijn studententijd serieuzere dingen aan het doen was. Ik heb Raoul aan hem voorgesteld. Hij zag hoe hard wij werkten en dat we erg naartoe aan bouwen waren. Nou ja, hij zei ook wel dat mijn moeder dat ook heel mooi had gevonden. En op het moment dat wij onze tweede vestiging hier konden openen, dat was in Rotterdam, hadden we een openingsfeest georganiseerd in dat pand. Er stonden nog heel weinig spullen, nog geen computers, nog geen tafels, maar wel een koelkast en dat was genoeg. Dus we stonden daar met ons team, met 20 man, te vieren dat we die vestiging konden openen. En ik had ook wel aardig wat gedronken, dat hielp misschien ook mee met mijn moed. Maar op dat moment viel alles voor mij wel samen en dus ik heb de aandacht gevraagd en ik ben een soort half beschonken speech begonnen. Met heel veel liefde voor Raoul en voor alle mensen die daar aanwezig waren. En heel veel trots. Uiteindelijk heb ik me tot hem gericht. En voor ik het door had, had ik die zin er al uit gedouwd. Een week nadat ik Raoul ten huwelijk heb gevraagd, zijn we bij mijn vader langs gegaan. En toen wij vertelden dat we gingen trouwen, ja, die man kon zijn geluk niet op. Ik denk dat ik hem nog nooit zo uitbundig heb gezien. Zonder dat in instantie met mij te delen, is mijn vader de volgende dag hard aan de slag gegaan. Ondanks de kater. En een maand later liet hij mij weten dat hij mijn droomhuis had gekocht. Raoul belde mij. Die had horen zeggen in het dorp dat ze mij moesten hebben als ze dingen wilden verbouwd hebben. Dat was een raar eerste gesprek. Die was veel te enthousiast. Ik begreep eigenlijk niet zo goed waar het in eerste instantie om ging. Bleek dat hij ging trouwen en dat hij dat per se in dat huis wilde doen. Ik ben Lara en ik ben hier opgegroeid. Ik woon nog bij mijn ouders. Zij kunnen niet meer zo goed voor zichzelf zorgen, dus dat doe ik. Mensen kennen mij vooral als iemand die dingen maakt. Dat gaat goed. Soms denk ik wel, goh, ik word ook al iets ouder en ik denk dan, ja, god, kinderen. Maar ja, ik moet eerst nog een vent vinden. Ik ken het huis vrij goed. Ja, ik ben niet graag bij dat huis, maar ik dacht, dat is een serieuze job. Daar gaan ze wel flink voor moeten betalen. Dus ik zei, ja, dat is goed, kom maar af. We zullen zien wat dat kan doen, hoe het huis van binnenuit eruit ziet. Ik wist dat ook niet, ik was daar, ik weet niet hoe lang, al niet meer binnen geweest. Het heeft heel lang leeggestaan. Op een gegeven moment was het gekocht geweest, maar toen was ik nog niet zo, was ik nog vrij jong. En die zijn er volgens mij 2 weken geweest en daarna terug verdwenen. Ik passeerde altijd langs het huis als ik naar school ging vroeger. Je moest daar toch met een klein beetje rapper voorbij fietsen dan langs alle andere huizen. Maar ik speelde veel met de jongens uit mijn klas. En dan was het spelletje wel dat je al wel eens wat langer in de tuin moest verstopt zitten om nog mee te mogen doen. Of zo kwam ik erachter dat van de buitenkant af het eigenlijk gewoon een huis was. Toen ik er voor het eerst kwam, zag ik meteen dat het gigantisch was. Dat het een soort koninklijke uitstraling had, heel royaal. Een soort enorme versie van Villa Kakelbond, moest ik meteen aan denken. Het ligt in een heel landelijk gebied. Er is heel veel ruimte omheen. Er ligt een gigantische tuin achter. Het huis is een soort van ingepakt in groen. Gele klapluiken, een balustrade rondom de hele voorkant en de zijkanten. Grind en heggen voor de deur. Een trap naar de deur toe, allemaal heel hoog. Maar ook zag ik wel meteen dat het niet meer was wat het ooit geweest was. Het is een huis uit de 19e eeuw. En het is zeker niet goed onderhouden geweest sinds de koninklijke dagen. Ja, dus het was ook vervallen. Ik zag wel wat het weer zou kunnen worden. En dat gewoon als een film is. Ik kom daaraan en zij waren er al. Die hadden keichieke kleren aan. Die kwamen recht van de stad in hun chique wagen. Ik dacht, oei oei. deze gaat een pittig gesprek zijn. Ze schrokken wel een beetje van wat ze zagen. We gingen naar binnen, door die hoge deur heen. En in de gang meteen marmeren tegels, een hoog plafond. De hal zag er mooi uit, maar de grond was heel smerig. Er zaten vochtplekken op het plafond. De trap, de leuning was afgebroken. We zijn er kamer voor kamer doorheen gewandeld. Heel veel spullen van oude eigenaren die nog hingen in het hele huis. Schilderijen, maar ook schilderingen op de wanden. We zijn ook naar de zolder gewandeld. Het dak zaten lekken in. Dat kwam van boven naar beneden gecijpeld. Dat was zoveel werk. We zagen plafonds waar de verf van gebarsten was. Vochtvlekken in het plafond, vochtvlekken in sommige muren. Eerlijk, ik was witter dan zij, omdat ik dacht, als ik deze allemaal moet gaan doen, dan heb ik meer mensen nodig. Dat heb ik dan ook gezegd. Verder hebben we veel discussie gehad over wat allemaal wel en niet, en wat allemaal meteen en wat later. En daar hadden Roel en ik ook wel andere ideeën over. Ik denk dat ik een iets grotere voorliefde heb voor dingen die oud zijn en die behouden. Wat hem betreft hadden we eigenlijk alles eruit kunnen trekken en er een nieuwbouwinterieur in kunnen gooien. Er was een grote keuken met een grote stoof. Ja, dat apparaat is gewoon een prachtig ding. Raoul vond het onzin. Ze zei het is ouderwets troep en het verbruikt veel te veel energie. Want die dingen fungeren tegelijkertijd als verwarming. Dus die staan eigenlijk altijd aan. En dan branden er dus altijd 4 ovens op vaste temperaturen. Super ingenieus systeem. Als je daarmee leert koken, dan kan je echt hele toffe dingen doen. Er zitten 2 pitten bovenop. Met een soort massieve deksels die je eigenlijk gewoon sluit. En als je dat optilt, is het daaronder dus altijd meteen warm. En daaronder zijn die ovens meteen op temperatuur. Van heel laag tot heel hoog. En die hele ruimte is gewoon verwarmd. Altijd. En je hoeft dus nooit een losse kachel op te stoken. De bovenverdieping kwamen we op een gegeven moment terecht bij een deur die dicht getimmerd zat. Alsof als we iemand dat daar iets heel erg geheims probeerde te verstoppen. Dat was met geen mogelijkheid open te wrikken, die deur. En ik dacht in eerste instantie dat is een kast of zo, of een meterkast, of iets wat ooit een deur is geweest, maar gewoon nu tot een muur moet horen. Ze hadden zelfs de spijkers overschilderd. Ik kreeg die toen niet open. Uiteindelijk stonden we met z'n drieën in wat onze slaapkamer moest gaan worden, te kloppen op een aantal muren. En hoorden we eigenlijk aan die kant en aan de andere kant dat er best wel een grote holle ruimte achter zat. Dus er leek een soort kamer tussen te zitten die niet bereikbaar was. En die mogelijk bereikbaar zou zijn vanaf de gang. Dus we hadden in ieder geval besloten, die deur moet eruit. Om te kijken wat daar achter de voorschijn komt. Ze waren ermee akkoord dat ze al tevreden zouden zijn als dat ik het gewoon gebruiksklaar zou kunnen maken. Ik had aan de buren gevraagd om voor mijn ouders te zorgen, zodat ik samen met Alexei in het huis kon zijn. We zijn begonnen bij het dak. We hebben de gaten gedicht, de lekken gevonden. Vervolgens hebben we ook de rotte vloeren, planken die rot waren, hebben we vervangen. Bijna alle bedrading hebben we vervangen. Daar hingen zo nog van die stoffenbedrading. Dat is levensgevaarlijk. Alexei en ik, wij wilden die deur die dichtgespijkerd zat, wij wilden die per se open krijgen. We hebben eerst wat verf moeten wegkrabben. Ze hadden echt keihard hun best gedaan om die deur zo dicht mogelijk te krijgen. Dus we hebben op een gegeven moment een opening gevonden waar we dat breekijzer goed in konden haken. Dat heeft echt wel even geduurd. Op een gegeven moment kwam die deur eruit. Daarachter zat echt een prachtig oud klein badkamerke. Met zo'n oud bad op pootjes en een klein lavaboke. Een mooie witte tegels. Ook het bad was niet beschadigd, zaten geen hoekjes af. We hebben dat gepoetst en dat was perfect. Alexei en ik, wij hebben 2 maanden in dat huis gewerkt. Ik denk dat dat vele werk echt op mij begon te wegen. Ik voelde mij niet goed. Ik kreeg precies zo wat een grieperig gevoel. Ik had heel weinig energie. Maar ça va, ik hield mij staande. Ik denk, hier moet ik even doorheen bijten. S'nachts was het lastig. Er was veel lawaai. Er stonden precies heel veel deuren of ramen open en die klapperden. Ik werd er wakker van. Ik ben dan eens gaan kijken. Die ramen waren dicht. oude huizen, die ramen zijn die passen niet meer helemaal. Die zijn wat verweerd. Die zijn misschien, dat hout is wat krom getrokken. Dus heb ik overal slotjes aangehangen. Zo van die kleine slotjes. Om te zorgen dat die zeker goed dicht zouden zitten. Dat hielp niet echt. Dat bleef lawaai maken. Wij gingen uiteindelijk 3 dagen voor de bruiloft die kant op. Het was best wel spannend wat we daar zouden aantreffen. Want we waren daar ook al 2 weken niet geweest. Het was ook niet om de hoek bij ons huis. Dus we konden niet zo makkelijk dagelijks op en neer rijden om te zien hoe de verbouwing verliep. Dus ik was behoorlijk gespannen. Op zijn zachtst gezegd. We namen mijn vader ook meteen mee. Dus die zat achterin gewurmd met alle tassen met spullen. Mijn bruidsjurk lag een beetje over mijn vader heen en de spullen schuin door de auto. Raoul, natuurlijk was hij ook gespannen, maar die reageert daar anders op dan ik. Dus hij relativeerde alles lekker op zijn Raoul's. Komt allemaal goed, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En mijn vader vond het allemaal wel, geloof ik, wel prima. Die lag al binnen 10 minuten te slapen. En had er dan allemaal niet zoveel last van. En dan moesten we best een lang stuk die kant op rijden. We komen aan. Het is inmiddels al later op de avond. Het is al pikdonker. Er gaat ook geen lampje aan natuurlijk. Dus ik pak mijn telefoon. Ik zet een zaklamp aan. Ik schrik me meteen helemaal de pleuris. Omdat er een soort zwerm vogels uit een boom opvliegt. Raoul moest er erg om lachen. Dus we lopen eerst een stukje om het huis heen naar de voordeur. Waar ik op dat moment de sleutel van had. Dus de grote deur. En ik zet 1 stap die hal in. Knip het licht aan. Er gaat geen licht aan. En ik loop verder die hal en ik stap meteen met mijn voet in een gigantische plas water. Nou, verder die hal doorgeschuifeld. Pa erachteraan, Raoul erachteraan. Joh, dan zullen we allemaal wel. Het zal allemaal wel een logische verklaring voor zijn. En maak je niet druk, schat, komt dan wel goed. Die gang door, keuken in. De keuken is 1 grote bende. Helemaal vol zooi, verfrollers, apparaten die ik niet kan thuisbrengen, schuurmachines. Dingen op de grond, dingen op het aanrecht. Als geen vrij stukje meer over om je voeten neer te zetten. Het stonk ook, emmers vol met lappen. Dus de moed zakte mij wel echt even in de schoenen. Ik had gehoopt iets aan te treffen wat in ieder geval, nou ja, de schijn had van iets leefbaars. Raoul komt die keuken binnen, die ziet mij staan en die probeert mij gerust te stellen, wat niet goed werkt, want ik trek op dat moment heel erg naar binnen. Maar hij zegt tegen mij, het komt goed en maak je niet te druk hierover. Ik ga morgen meteen met Lara praten. En dan kijken we wel verder. We moeten nu gewoon eten. Je moet slapen. En morgen komt de rest. We hebben nog 2 dagen. Er kan nog van alles gebeuren. En dat is natuurlijk waar. Dat is ook het enige wat je op zo'n moment kan. Dus wij staan in de keuken. En ik denk net, hij heeft gelijk. Ik moet proberen het een beetje los te laten. En ik heb die gedachte nog niet afgemaakt. Of we horen een gestommel. En ik kan het eerst nog niet thuisbrengen. Waar komt het vandaan? Is het boven ons? Het wordt steeds harder, lijkt wel. Ik denk op een gegeven moment te horen dat het van beneden komt. En ik zie de deur van de kelder ook op een kier staan. En het blijft maar bonken. Het lijkt ook iets om te vallen beneden. En ik vraag me nog af wat daar staat, want er stond volgens mij niets. En het licht is uit beneden. En net als ik wil zoeken naar de lichtknop, hoor ik iets op de trap kraken. Er komt iemand naar boven. En die deur gaat open. En daar staat Lara, doodleuk. En ze is hartelijker dan ik haar ooit heb gezien. En ze zegt, hey, welkom, fijn. Ja, ik was beneden met die stoppen bezig. Ja, dat had ik mij helemaal anders voorgesteld. Ik wilde eigenlijk vertellen hoe goed het al was gelukt in het huis. Maar ja, Dat kreeg ik nu niet verkocht, terwijl ze in een plas water stonden. Vooral Hanna zag echt bleek. Ik heb mij verexcuseerd en gezegd dat deze onvoorzien was. Dat het heel hard geregend had. Dat we dat gingen repareren. Dat ze zich zeker geen zorgen moest maken. Raoul, die reageerde er heel rustig onder. Die zei zelfs dat hij vond dat ik al zoveel in het huis had gedaan, terwijl hij had nog niks gezien. Ik was op dat moment niet het allerblijste om Lara daar te zien. Maar goed, toen we van de schrik bekomen waren, leek het me tijd om inderdaad te gaan eten. Ik had lasagne meegenomen, die had ik 's ochtends al thuis gemaakt. Dus ik vroeg haar, kan ik dit ergens opwarmen? Hanna was blij dat de oven werkte. Zij was ook degene die zei dat die oven moest blijven. Dus ik denk dat ik eigenlijk het daarmee een beetje goed heb gemaakt. Daar was ik op dat moment heel blij mee. Zij zei dat de gasoven het deed. De afgelopen dagen had hij het goed gedaan. En ik was daar super blij mee. Ja, ze kon terug een beetje lachen. Ja, en ze hadden wijn bij. Ik heb ook wat gedronken. Ik drink normaal nooit. Dat kwam goed binnen. Ik heb ben ook niet lang wakker gebleven. Ik denk dat ik vrij vroeg naar mijn bed ben gegaan, omdat ik toch een beetje in de wind was. Dus we hebben met z'n drieën gegeten, ons wijntje opgedronken, en toen wilden we wel echt naar bed. Dus we gingen naar boven om ons klaar te maken om te gaan slapen. En boven zag ik dat alle deuren op slot zaten. Schuifslotjes had ze daarop gedaan. En Lara zei dat dat was omdat het nog erg kon tochten in huis en dat de deuren 's nachts dan gingen klapperen. Ik vond er een beetje onsympathiek uitzien, dus ik maakte me toch wel meteen weer druk over hoe dat dan zou zijn als iedereen straks in huis is. En nou ja, het zag er eerlijk gezegd een beetje uit als een soort alsof er mensen op hun kamer gingen opsluiten. En ze zegt, ik wil jullie ook nog iets anders laten zien. En ze neemt ons mee naar de deur, waar eerst het dichtgetimmerde ding tegenaan zat. Het is een mooie nieuwe deur, gouden klink. En ze zegt, hier hoeven we niks meer aan te doen. Ze doet de klink naar beneden, de deur open. En ik denk, yes. Alleen een vrijstaand bad, antiek bad, op losse pootjes, midden in die ruimte. Er hangt nog een spiegel aan de muur en een wastafel daaronder. Supermooi. Het is gewoon je prinsessenhuis zoals je dat vroeger voorstelde. Nou, we wisten wel, er was natuurlijk gewoon een andere badkamer, maar daar was alleen een douche. Ik denk, deze badkamer, die is voor ons. Ik ben één keer wakker geworden, omdat er een deur heel hard dichtklapte op de gang, dacht ik. Dus ik ben eerst zelf opgestaan om te kijken. En alles zat dicht. Die nacht werd ik wakker. En ik was nog een beetje suf van de wijn. En ik hoor terug alle deuren en ramen rommelen. Maar ook een gebons. Precies of iemand was met zijn vuist tegen een muur aan het slaan. Ik ben opgestaan. Ik heb mijn zaklamp meegepakt. En ik kwam op de gang. En dat gebons werd luider in het midden. Dat kwam precies uit de badkamer. De deur zit los, maar hij was toe. En dat bonsen was echt heel luid. En ik heb de deur open gedaan. Maar ik was daar alleen. Ik ben helemaal afgeleid omdat Stefan Lars Komduur hier al binnenkomt lopen. Ja, maar niet getreurd, want we hebben eerst sowieso nog muziek. Dat de ochtend is begonnen, de nacht van BNN Vara is voorbij. Je kan de podcast van het uurgesprek altijd terugvinden in je favoriete podcast-app. Maar niet getreurd, want BNNVARA blijft nog even bij je met Stefan Lars Komduur. Want die is hier natuurlijk weer voor vroeg. Yo. Wat ga je doen, Stefan? Nou, we gaan het hebben over laaggeletterdheid. Want vandaag begint een campagne om laaggeletterdheid meer onder de aandacht te brengen. 1 op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd. Wist je dat? 2,3 miljoen mensen. Nee. En wat betekent dat, laaggeletterd? Ja, dat je eigenlijk dus niet kan lezen en schrijven, vooral. Is dat hetzelfde als analfabeet of zit daar nee, dan... Nee, dat is een hele goede eerste vraag. Die ga ik zo meteen stellen aan een van de twee gasten. Heel goed. Nee, dat betekent eigenlijk gewoon dat je brieven niet kan lezen... in de bushokjes de tijden van de bus niet kan aflezen bijvoorbeeld. Op het station niet ziet waar de trein bijvoorbeeld gaat. Best basale dingen eigenlijk, waar je dus niet makkelijk mee komt. En deze ochtend ga ik er met twee mensen erover hebben. Rob Weijers, die was ooit zelf laaggeletterd. En op zijn 45e is hij nog gaan leren lezen en schrijven. En is nu voorzitter van de stichting ABS. Dat is een stichting voor laaggeletterdheid. En Natasja Notte, zij is onderzoeker bij Movisie. Okay. Wanneer heb jij leren lezen en schrijven? Ik was er best wel snel goed in, toch? Taal was wel een beetje... Taal was mijn ding. Echt mijn ding, op de basisschool. Leuk, nee, ik schrijven is wel echt een ding. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Dat is niet mijn allergrootste talent. Schrijven niet. Schrijven niet. Lezen gaat heel aardig. Typen ook wel. Typen ook wel, ja, dat weet je. Op Instagram. Ja. Nou, dankjewel. Wat een compliment. Volgende week ben ik er weer om dezelfde tijd, namelijk van 2 tot en met 5. Maar nu eerst dus vroeg met Stefan. En eerst het NOS Journaal van 5 uur. NPO Radio 1.